Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli. Seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii zulubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Sahbi sellem. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyhellezîne âmenû sallû aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub. Şafil ilel ve müferricil kurub. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem adede ma vesi'ahu ilmullah. Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'inin işte son sohbetindeyiz. Rabbim seneye kavuşmayı müyesser eylesin. Amin. Diyanet Reisi'nin geçen Sinan Erdem'de yaptığımız sohbetteki konuşmadan biraz şey olmuş. Metin Hoca Efendi ile bana haber yollamış, yani biraz kırıldım gibi falan. Demişim ben ona iyi adam demişim. O adam lafı şık olmamış. Yani ben bilmiyorum, ben biraz kaba adamım, kusura bakmayın da. İyi adam, ben bir şey demiyorum ama tabii ki bu Mevlid-i Şerif'i yerine döndürsünler inşallah. Biz bunu istiyoruz. Bütün Müslümanlar olarak, cemaat olarak Mevlid-i Şerif'in her ayın, her haftanın Mevlid-i Şerif'ten nasibi olsun. Bunu Nisan'a sabitlersen ne oluyor? Sadece o aydan kalıyor. Öbür aylar nasibi olmuyor. Halbuki Mevla ne yapıyor? Ramazan'ı döndürüyor. Şaban'ı döndürüyor. Bunlar niye döndürüyor? Her mevsimin bunlardan nasibi oluyor. Bazen yaza geliyor, bazen kışa geliyor. Böylece bütün mevsimlerin Mevlid'den nasibi, hissesi olsun diye Rabiül Evvel'de sabit kalsın inşallah. Bunun için önümüzdeki sene biz daha bir faaliyet yaparız. Hafta olarak kutlarız inşallah. Yani derneğimiz Ahmet Yesevi Derneği olarak vesaire derneklerden de bakalım bize bu usta beraber olanlar birlikte hareket ederiz. Ve böylece Nisan'ın o merasimi iptal olur. İnşallah Rabiül Evvel'de bu da bizi bir geceden çıkarıp bir haftaya yaymamıza vesile olur. Hatta bir aya kadar yaymamıza vesile olur inşallah. Böylece biz Kainatın Efendisi'ni sallallahu teala aleyhi ve sellem anarız, hatırlarız, anarız, andırırız. İnsanlara tanıtmaya çalışırız. O da bize şefaat eder, himmet eder, elimizden tutar. Rabbimizin ona verdiği yetkileri bizim hakkımızda kullanır, bizi kurtarır. İnşallah Rahman. Bu salavat-ı şerifeler ile ilgili kitaptan birkaç şey okuyacağım. Tabii kitapta çok ilimler var. Ben kitabın tümünü anlatamıyorum. Bir kitabı yazıyorum, birkaç hafta ondan bahsedebiliyorum. Ondan sonra bahsedemiyorum. Vakitim yetmiyor. Ama Mevlid-i Şerif ayında olduğumuz için salavat-ı şerife ile ilgili hususlardan şimdi derslere başlarken Efendi Hazretlerimizin usulüne göre 3 kere salavat-ı şerife ile başlar. Bu salavat-ı şerifelerde kimisi huzur üzere okur, yani rabıta üzere okur. Ne okuduğundan haberdar olur, ayık olur. Kimisi de gafil olur. Yani lak laka lisan kabiliğinde alışkanlık, adet yerini bulsun gibi salavat-ı şerife okur. Bazı insanlarda böyle bir zikirsiz hal vardır, yani kalpte huzur yok. Bunların durumu nedir? Tabi her ibadette huzur şarttır. Huzur uyanıklık demektir. Kime hitap ediyorsun? Ne söylüyorsun? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Manası nedir? Sen kainatın efendisine sallallahu teala aleyhi ve sellem ne hususta dua ediyorsun? Mevla'dan onun için ne istiyorsun? Bunları bilmekte tabii ki faziletler artar. Onun için her zaman konuşamayız. Bir kere konuşsak da siz bunları aklınızda tutarsınız. Her salavat okurken kalbinizi toplarsınız, aklınızı toplarsınız. Dağınık alakalardan, sağdan soldan huzura getirirsiniz inşallah. Mevla Teala cümlemize salavat-ı şerife okurken huzur üzere olmayı nasip eylesin. Ebu'l-Mevâhib Eş-Şâdelî Kaddesallâhu Sirruh Hazretleri Evliyanın büyüklerindendir. Şâzelî tarikatının şeyhlerindendir sonraki dönem. Yani Ebu'l-Hasen Şâzelî'ye yetişmemiştir. Fakat çok yüksek makam sahibidir. İlhamları çoktur. Kendisine ilham edilen virtler ve salavatlar çoktur. Diyor ki bir kere Resulullah'ı gördüm sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabii bazı kere onlar uyanıkken de görebilirler. Rüyada da olabilir. Bizler için rüyadan başka bir yol kalmamıştı. Ama o dostlar yaka zaten uyanıkken de görebiliyorlardı. Burada da beyan etmediği için biz genel manada bırakalım. Gördüm diyor. Dedim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen vaat ettin ki sahih hadis-i şeriflerde bildirdin ki sana bir kere salat okuyana Allah Teala 10 kere salat okuyor. Bundan büyük bir amel yok. Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dua ediyorsun. Allah Teala da sana 10 defa yani 1'e 10 olarak rahmet olarak o duanı geri döndürüyor. Hiçbir amelde böyle bir kazanç garantisi yok. Hiçbir amelde. Nafileleri konuşuyoruz. Farzları zaten tartışmaya açamayız. Farzlar belli, borç. Nafile amellerin hiçbirinde bu müjdeyi göremiyoruz. Yani Allah Teala 1'e 10 katlamalı olarak salat ediyor, rahmet ediyor, feyiz yağdırıyor, bereket indiriyor o kuluna. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için. Peki dedim diyor, bu 1'e 10 Allah'ımızın salatı kalbi huzur üzere, rabıta üzere okuyanlara mı aittir? Yoksa herkese bu müjde var mı? Hadis-i şeriflerde müjde umumidir. Resulullah buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem La, hayır bel huve li kulli musallin aleyhi gafile. Gaflet içinde bile olsa, ağzından çıkanı kulağı duymasa, ne konuştuğundan haberi olmasa, benim huzurumda da kendini düşünmese, öyle ağzından alışkanlık gibi çıksa, salat okusa bana, o gafil de okusa, ona da 10 kere rahmet vardı. Huzuru kalp şart değil dedi. Bu çok önemli bir şerttir. Bu veli, bu izahı Kainat Efendisi'nden sallallahu aleyhi ve sellem almış. Çünkü hadis-i şeriflerde genel manada salat okuyana diyor. Ama bazı hadis-i şerifler bu Rebiül Evvel ayında çıkarttığımız düğümleri çözecek kıymetli salavat kitabında birkaç tane hadis-i şerif zikrettim. Onları ilk olarak gördüm çünkü. Orada naklettim. O rivayetlerde beni hatırlarsa diyor. Yani o beni hatırlarsa kaydı rabıtaya işaret ediyor. Huzuru kalbe işaret ediyor. Bazı özel müjdelerde o kaydı koymuş. İki yerde en az burada var şimdi. Fakat 1'e 10 hadisinde böyle bir şey yok. Bunun için buyurdu ki gafil de olsa bir kere bana dua eder, Allah'tan 10 rahmet alır. Ve yu'tillahu teala emsalel cibal minel melâke. Mana aleminden geldi bu hadis-i şerif. Keşifle ve rüya ile Evliyaullah'ın naklettiklerine biz iman ettik. Bütün veliler iman ettiler. Bütün tasavvuf ehli iman etti buna. Asla onlar Evliyaullah'ın nakillerine itiraz etmezler. Zaten beni gören men râni fekadral hak beni rüyada gören hakkı görmüştür. Feinne şeytan la tekayyelu bi şeytan benim şeklime girip insana görene efendim beni andırarak beni hayal ettirerek bir şeyler yutturamaz buyuruyor. Buhari hadisinde. Hele ki velilerin rüyasında bunun hiç ihtimali yok. Rüyaları sahiptir. Rüya da olsa. Hatta rüyalar keşiften de daha açıktır. Çünkü keşifte belki şeytani şeylerin karışma ihtimali olabilir. Onu kamil veli olursa seçebilir, ayırt edebilir. Nakıs olursa seçemeyebilir biraz. Şeriatsızlık olursa anlar. İlmi varsa. İlmi yoksa onu da anlayamaz. Ama şeriatsızlık yoksa, şeriata muhalif bir şey yoksa, şu kadar şunu oku, bu kadar bunu oku, onda bir zararı yoktur. Yani gördüğüyle amel etse. Ama insanları bağlamaz. Yani sana bana bunu ne yapamaz? İcbar edemez. Ben rüyada gördüm diye bize vit yaptıramaz bunu. Ama sen o zata itikadın varsa amel edebilirsin. Bu şeriata muvafık şeyleri konuşuyorum. Muhalif de zaten hiçbir rüya, hiçbir ilham, hiçbir keşif, hiçbir zuhurat, hüccet olmaz, delil olmaz. Çünkü şeriata uymuyor. Değil mi? Dedi sana ki iki kadeh iç. Ne olacak? Keşfin açılacak. E şimdi bunu yani sorma harcın var mı bunu? E demek şeytan karışmış. Bazı kere şeytan karışır. Ama rüyada karışamaz. Niye rüyada karışamaz? Çünkü Resulullah'la ilgiliyse sallallahu aleyhi ve sellem beni gören hakkı görmüştür. Rüya hakkında bu garanti hadis-i şerifte verilmiştir. Zuhurat hakkında bu hakta şey yok. Bu müjde yok. İhtimalli olabilir. Ama rüyada sahih hadis var. Hakkı görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklimde görünüp de ona bir şeyler fısıldayamaz. Vesvese veremez. Ebu'l-Mevâb Şazeli radıyallahu anh ne buyuruyor? Sordum diyor, gördüm diyor. Onlar görüşüyorlardı evliyaullah çok. Buyurdu ki, gafil de olsa 10 rahmet alır, Allah Teala ona dağlar dolusu melekler tahsis eder, ted'u lehu testağfiru lehu, dağlar emsali. Yani dağlar, ulu dağlar, sıra dağlar. O kadar melek dolar. Bütün bu melekler bir kere salavat okuyana dua ederler. Ve istiğfar ederler. Ya Rabbi bunun günahlarını affet diye dua ederler. Halbuki o kişi gafil olarak okudu. Gafile böyle. Ve emmâ izâ kâne hâzıral kalbi fîhâ. Bana salâtü selâm okurken kalbi hazır ise, okuduğu yerde kalbi mevcut ise, bulunuyorsa, yani benim huzurumda kendini düşünüyorsa, Allah-u Teala'dan bana yüksek makamlar, faziletler, dereceler, makam mahmutlar isterken ne istediğinin farkındaysa فَلَا يَعْلَمْ ذَٰلْكَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالَى. Bu adam kaç kazanır? Öbürü biri ondan zaten kazandı. Peki huzuru kalple okusa ne kazanır? Onu buyurdu ki Allah-u Teala'dan başkası bilemez. O kadar kazanır. Onun için şimdi derse başlarken alışkanlık olmuş bütün hoca efendi kardeşlerimiz bu salavatları okuyoruz. Yani hatip olan kişi sallu diyor yani salat okuyun. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Siz ve ala ali seyyidina Muhammed diyorsunuz. O kolayınıza geliyor. O da kurtarır. O da olur. Şimdi bu salatlarda madem kalpte huzuru temin etmek ve mübarek cuma gecesinde sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kulaklarıyla bizlerin salavatını duyduğu bir gecede bir saatte hem de Rabbül Evvel ayında mesela huzuru temin lazımdır. Öyle olursa ancak Allah bilir sen ne kadar kazanırsın bu cemaatten dağılmadan evvel. Ancak Allah bilir. Celle şanihu ve celle celal. Şimdi salat sonu yok işte. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet. Ve men salli aleyhi salaten ketebellahu lehu kıyratan vel kıyrat misli Uhud. Hem de Abdurrazzak Musannef'te zikrediyor. Çok sahih bir kaynaktı Musannef. Her kim bana bir kere salat okursa tabii işte huzuru kalbiyle okusa Allah Teala ona kıyrat yazar. Yani sevap olarak kıyrat yazar. Kıyrat nedir buyurdu? Uhud dağı gibidir. Uhud dağı. Kaç kilo ya? Kaç ton? O kadar sevap yazıyor. Şu mübarek cuma gecesinde bir salatle beraber sohbete gelmeseydiniz okuyacağınız yoktu. Şimdiki sohbetin bereketiyle Mevlası okutturuyor değil mi? Sohbeti kaçıranlar aklını kaçırmıştan beter yani. Çok kardan zarardalar. Yatsıyı kılsa bile. Yatsıyı kılmadıysa zaten gitsin atlasın köprüden aşağı. Hiç aklı yok. Ölse cehenneme gider. Ya farzı terk ettiği için en büyük günahtır. Şirkten sonra namazı terk. Onları konuşmuyorum. Ama cemaate sohbete devam edenler çok zikir öğrenirler. Çok ahirete zengin giderler. Ya gaflet zamanındayız. Berbat zamandayız. İnsanlar hiç Allah'tan haberleri yok. Dünya hepten gözlerini bürümüş. Bu internetler, cep telefonlarındaki siteler zaten akıllarını başlarından almış. Tamamen ona müptela olmuşlar. Bu insanlarda ne hafıza bırakıyor, ne vakit saat muhafazası bırakıyor, sabah olmuş, akşam olmuş, adamın haberi olmamış. Hiç. Güneş mi battı, güneş mi doğdu? Allah Teala ne büyük ayetleri zuhur etti, belirdi. Hangi namazın vakti girdi, hangi namazın vakti çıktı, hangi dualar, hangi viritler, hangi zikirler, hangi saatte okunacaktı? Bu adamın hiç bunlardan haberi var mı? Yok. Ahirete fakir çıkacak. Bir de bakacak millet almış götürmüş kıyratları. Uhud dağı kadar adamın mizanda sevabı çıkıyor. Bir salavattan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şuradan bir kıyrat aldık. Ya ne duruyorsun ya? Şimdi bir kilo bunu diyene altın verseler. Uhud dağı kadar demiyorum ya. Bir kilo altın verse, bir kilo. Nasıl? 100 lirayı da geçmiş. Ha. Bir kilo altın verseler bir kere okuyana ne kadar okur? Sabaha kadar okur. Hanımına der ki uyursam der bir çimdikle der. Daha da olmadı şişmiş bir şey sok der böyle. Niye? Bir kilo ya. Bir tane bir kilo, bir tane bir kilo, bir tane bir kilo. Ne oldu sabaha kadar? Kaç yüz kilo altınım oldu. Olsun, yarın okuma. Haftaya cuma okursun. Yok ya, fazla mal, göz mü çıkarmış? Senin eve sığmayacak ya. Şu çuvallar. Ya yeter ki çuval olsun, kiloyla antren olduktan sonra geniş ev alırız. Orayı da doldururuz, orayı da doldururuz. Depo tutarım ya. Doymaz. Yarın ölecek, çuvalı dolduruyor. Ama insan emeli çok. Eceli yakın, emeli uzak. Ahiret işlerine geldi mi bir salavat Uhud dağında diyorsun, adam böyle bakıyor. Bayati makamından. Yani hoca ne anlatıyorsun ya diyor. Yarın diyor benim ödemem var diyor yani. Bu salavattan diyor kaç lira girecek cebime diyor. Benim yarın fiş ödemem var, faturam var bilmiyorum. Sen ne anlatıyorsun diyor. Halbuki o salavat onu zengin edecek. Abat edecek. Ne hayırlara vesile olacak. Dünya rızkını da açacak. Ahiret rızkını da açacak. Anlamıyor adam. Allah'ım şuurlar ihsan eyle ya Rabbel alemin. Evet. Sabah 10 kere. Akşam 10 kere. Men salli aleyhi hine yusbu aşran. Sabah 10 kere salavat okusa. Ve hine yumsi aşran. Akşam 10 kere okursa mesela en azından bir 10 ne kadar az değil mi? Çok normal yani, çok hafif bir vazife. 10 kere okusa. Nâletü şefaati yevmel kıyâmet. Kıyamet günü bu ümmetime benim şefaatim kesinlikle ulaşacak diyor. Ama devam etmek lazım. Bir gün okuyorsun, 10 gün bırakıyorsun ya. Halid-i Bağdadi Hazretleri bizim şeyhimiz. Şeyhlerimizin şeyhi, pirlerimizin piri. Tarikatımızın müceddidi kurucusu Halidiye tarikatı bizim tarikat. Halid-i Bağdadi Hazretleri tertip yapmış ona. O 10 kereyi hangi sıgayla okuyun? 14.000 sıga var salavatta. 14.000. Onun için hangisiyle bu 10 taneyi sabah akşam okunsun? Hizbül Bahr'ın sonuna da koymuşlar onu. Alaaddin Efendi babamızın VIP'lerinde. O burada şeyde, 107. sayfede. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kezalike. Kısa. Ben hep onu yaparım ekseri. Dilimi ona alıştırmışım. Bu 10 kere de mesela sabah akşam, çünkü en kısa şekilde salatların en faziletlisiyle malumatının adedince hem de selam eyle, hem de salat eyle, hem de bereketler ihsan eyle. Salat varsa, selam da olursa daha mükemmel. Barik olursa bereket daha mükemmel. Sen ona ne kadar duayı bol yaparsan, tamam yaparsan, o da sana mahşerde o kadar bol ölçüp verecek. Ölçekler, ahirette mizan var, terazi var. ölçek var, kefe var, terazin kefesi var. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ölçüp ölçüp verecek. İşte bol okuyana bol ölçecek. İnşallah. Ahirette alacağımız hissemiz, nasibimiz azim olsun. Allah'ımızın fazlu keremiyle. Evet, çok burada. Men sallallahu aleyhi ve sellem 50 merra. Safatü yevmel kıyame. Mesela ne buyuruyor? 10-10-20 etti. Artıran var mı? Mücahidedeyiz. Açık artırıyoruz. Artıran varsa, bak, bir günde diyor 50 kere bana salavat oksa, kıyamet günü onunla musafaha edeceğim. Kaç bin kişi var kıyamet günü? Kaç milyon var? Kaç milyar var? O kadar insan içinden seninle musafaha eder mi? Eder. Mevla seni ona gösterir mi? Görüştürür mü? Kesin görüştürür. O söz veriyor ya. Allah Teala'dan almadan bir şey sana nasıl söz versin? Kıyamet günü onunla musafaha edeceğim. Mübarek elini tutacağız inşallah. Mahrum olmayız inşallah ya. Ne rezillik cehenneme gidersek. Rezil olduk gittik ya. Dünya rezilliğine benzer mi arkadaşlar? Zengindin de iflas ettin. Olabilir. Börek yemedin, soğan yedin. Olabilir. Kötürüm oldun. Olabilir. Felç oldun. Olabilir. Yani her şeyin telafisi var. Her şeyin tedariki var. Dünyalık maldan, mülkten, sağlıktansa hangi şey eksik olsa ahirette bunun kat katı mükafatı var. Veyahut da dünyada da Allah Teala onun yerine daha iyisini verebilir. İyileştirebilir vesaire. Ama cehenneme giden adamın rezilliğinin üstüne bir rezalet yoktur yani. Şimdi millet seni ayıplasın. Aa ne kadar zengin adam, attan indi, eşeğe bindi. İşte efendim jipi vardı, şimdi şeye biniyor. Bilmem katıra biniyor. Millet de sana gülüyor. Ha ha hi, şunun rezilliğine bak. Bu bir rezillik değil ki. Hiçbir rezillik değil. Değil mi? Katırı da boş ver. Yürüyorsa daha ondan büyük nimet var mı? Demesi lazım ki bana ne jipten, ayaklarım var elhamdülillah. Jip gittiyse Allah ayak vermiş. Öbürüne de jip vermiş. Adam felç, yürüyemiyor. Ben daha zenginim. Bak hemen Mevla'nın nimetlerini görerekten teselli olabilir. Fakir olsa bile sağlığı var. Öbürü zengin, sağlığı yok mesela. O da parayla böbrek arıyor. Böbrek bulamıyor, uyuşmuyor, tutmuyor. Böbrek de para etmiyor sonra. Nasıl olacak? Para kurtarmıyor ki. Ciğer bitince para bir şey yapamıyor. Kalp bitince para bir şey yapamıyor. Öbürü fakir oluyor ama Allah ona da çok acayip sağlık sıhhat veriyor. Değil mi? Onun için kimse kimseden aşağı etmez yani. Bir yerden seni doldurur. Rezillik ahirette olmasın yoksa. Orada perişan olursun. Ya musafaha edeceğin buyurduğu adam rezil olur mu? Asla rezil olmaz. Bak mesela bir hadis-i şerif burada var. Çok muazzam bir kitaptır bu. Bayağı hadis-i şerif topladık elhamdülillah. Ne manalar var burada şimdi. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah ibn Mes'ud diyor ki ben kainatın efendisinden aldım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ben Cibril'den aldım. Hazreti Cibril buyuruyor ben Mikail'den aldım. Hazreti Mikail buyuruyor ben İsrafil'den aldım. Bazı hadislerde İsrafil aleyhisselam son ravidir. Hazreti Cibril değil. Hazreti Cibril'den geri var senette. Bazı hadis-i şeriflerde buna rastlayabilirsiniz. İlginçtir. Hani Hazreti Cibril'in de arasında aracılar var. Anladın? Bizim ilahiyat profesörleri direkt trafoya bağlanmışlar, kafayı patlatmışlar. Aracı yok diyor İslamoğlu. Resulullah bile Cibril'den aldım diyor. Cibril bile Mikail'den aldım diyor. O İsrafil'den aldım diyor. Bizimkiler direkt alıyor. Ya Allah bunların aklını fikrine iade etsin de kendilerine getirsin, ıslah etsin de hidayet eylesin. Ne diyeyim? Ne kadar ilimleri artıyor o kadar sapıklıkları artıyor. Profesör oluyor. Yardımcı doçent sapıtmaya başlıyor. Doçent biraz daha sapıtıyor. Profesör oldu mu tam sapıtıyor. Ordinarius falan olursa buralarda arama zaten. Aşağılara bak. Halice doğru. Ne çıktı? Hasan Onat mıydı? Ne çıktı o bir tane? Talha Hoca ile çıktılar ya. Mehmet Talha Hoca ile. Hasan Onat mıydı o? Diyanet reisiyle İran'a gitmiş. Nereye gidecek zaten? İran'a gidecek. Başka bir gideceği yer yok. Adam diyor ki, Şia diyor hatalı diyor. Ehl-i Sünnet de hatalı diyor. Niye diyor? Şia diyor 12 imam diyor. Masumdur dedi diyor. 12 imamdan işte Hazreti Ali'ye kaldı. Ondan oğluna, ondan oğluna 12 imam dedi diyor. Hatalıdır diyor. Tam doğru. Çünkü Hazreti Ali'ye kalmadı ki direkt. Radıyallahu anh. Ona dördüncü sırada geldi emanet. İlk sıra onda değil. Ama diyor Ehl-i Sünnet de diyor onlar da hatalı diyor. Ben diyor mezhepler üstüyüm. Desene mezhepsizsin. Mezhebin üstü olur mu? Mezhepsizim diyecek. İşte spiker de ayıp olmasın diye mezhepler üstü diyor. Halbuki mezhepsiz demesi lazım. Ondan sonra yani diyor sen diyor imamlığa geçirdinse diyor peygamberimiz diyor işte diyor sallallahu aleyhi ve sellem yani Ebu Bekir'e Muru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas hadis matis okuduğu yok yani ben okuyorum onda. Ebu Bekir emredin insanlara kıldırsın namaz diye. Böyle demekten diyor benden sonra halifedir diye çıkar mı diyor ya? Nasıl çıkmaz ya? Ayşe annemiz ne diyor? Ya Resulallah diyor, benim babam çok hassas, duygusal bir insandır diyor. Sen burada hastasın. Hayatında camiye, cemaate çıkmadığın bir vakit yok. Demek ne kadar ağırlaştın ki? Mihraba geçemiyorsun. Şuradan şuraya evi burada, hane-i saadetleri mihrap şurada. Yani 20 adım mihrap. Ravza'da. E diyor sen bu kadar ağır hastayken benim babam nasıl dayanacak? Namazı da kıldıramayacak, yığılacak kalacak mihrapta diyor. Yani babasına acıyor tabii. Diyor Ömer daha diyor mukavemetlidir diyor. Radıyallahu anh. Yani Ömer kıldırsa diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e söyleyin. Ebu Bekir kıldıracak diyor. Sahih hadis bunlar. Bukhari'de vesaire. Ondan sonra birkaç kere Ayşe anamız burada ısrar edince siz değil misiniz Yusuf'un başına neler getiren kadınlar diyor. Hünne savahibatü Yusuf. Siz Yusuf'un Yusuf'a ne işler edenlersiniz diyor. Züleyha validemizi hatırlatıyor. Yani iş mi açmak istiyorsun başıma ey Ayşe diyor. Ben burada diyor bir mevzu sahabeme bir işaret veriyorum diyor. İlla da Ebu Bekir kıldıracak diyor. Ve eballahu Allah vel müminun illa Ebu Bekir. Ya Ayşe Allah da Ebu Bekir'den başkası olmaz diyor. Müminler de Ebu Bekir'den gayrisi olmaz diyor. Ya Ayşe. Aşağı, anamız da babasının halife olmasını düşünmüyor orada. Konu o değil yani. O orada babam bayılmasın diye. Babam çok hassas, dayanamaz diye ona acıyor. Ama Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Ebu Bekir olacak. Buyuruyor. Peki buradan delil çıkmaz diyor. Kime göre çıkmaz? Sana göre çıkmaz. Peki sen İslam'da delil misin Hasan Onat Beyefendi? Değilsin. İslam'da delil nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edille-i şer'iyye dörttür. Belki ona göre birdir. Onu bilmiyorum. Bütün Müslümanlara göre şeriatın delilleri kaçtır? Dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i şerif. İcma, sahabe-i kiramın ve ondan sonra gelen hangi asır ehlindeki alimlerin bir görüşte birleşmeksi. Birkaç tane ihtilaf şaz olur. Onlar cemaati bozamaz. Ekseriyet toplandı mı icma kesinleşmiştir. Cumhur da deniyor buna. Şimdi o zaman sahabe-i kiram Rıdvanullah Aleyhi Mecmuayn Hazaratı Allah'ımızın şahitliği var onlar hakkında. Dürüstlüklerine, doğruluklarına radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Hasan Onat hakkında Allah ondan razı o diye bir ayet yok. İlahiyattaki falan fişmekan hocaların Allah razı diye bir ayet yok. Sahabe-i kiramda ve sâbikûne levvelûn minel muhacirîne vel ensâr vellezîne ettebûn bi ihsân radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Sahabe hakkında kesin Allah'ın razı olduğuna ayet var. Hadis de değil yani. Peki Allah Teala'nın razı oldu. Hadis-i şerifte hayrul kurun karni. Kıyamete kadar asırların en hayırlısı benim asrımdır. Buradaki asırda yaşayanlardan daha hayırlı hiçbir asır gelmeyecek diyor. Şimdi bu asırın halkı Ayetle Allah'ın razı olduğunu beyan etti. Hadis-i şerifle asırlar ahalisinden hayırlı olduğunun bildirildiği. Bu asır ahalisi ne yapıyorlar? Ne yaptılar? Toplaştılar. Halife seçme. Toplaştıkları zaman Hazreti Sıddık radıyallahu teala ben olayım der mi? O da gidiyor diğer bir sahabiye biat etmek istiyor. Çünkü onlar kendilerine böyle bir paye verirler mi? Vermez. Dün de çıkmış. Çıkan çıkana ya. Ben nereyi takip edeyim arkadaş? 40 Kızılbaş'a ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Mehmet Zeki İşcan'la Adnan Demircan'mış katılımcılar. Diyormuş ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'in arkasından kendine yer hazırladı. Aklından bile geçirmedi radıyallahu anh ya. Hazreti Ebubekir'le ne uğraşıyorsunuz ya? Aşan bir şey mi bu şimdi? Yok Şia 5. mezhep demiş. İmamlık Şiası demiş. Hak mezhep demiş. Böyle bir şeyler bir şeylermiş. Yalan yanlış şeyler konuşmuşlar yani. Neyse ben takip edemiyorum. Artık beni açtı bu iş. Her kanal, kanallar çoğaldı. Her kanalda biri bir şey konuşuyor. Ben bunu takip etsem dersim kalır. Zikrim kalır, namazım kalır, okumam, her şeyim kalır. Bunlarla mı uğraşacağız ya? Biraz yeni nesile, yeni gençlere işler veriyoruz yani. Ben size sahabe müdafasına bir kaynak hazırlayacağım inşallah. Ölmeden evvel. Ölmeden evvel Allah bana nasip etsin. Çok kuvvetli delillerle sahabe müdafası. Bunu yani Hazreti Sıddık'ı bırak. Biz Hazreti Muaviye'yi dahi ne demek? Müdafaa etmekle görevliyiz, mesulüz. Allah bize sorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkım var, koruyun bu hakkımı sahabem hakkında buyuruyor. İhfazuni fi ashabi, sahabem hakkında benim hürmetimi, saygınlığımı, dokunulmazlığımı koruyun diyor. Çünkü onlar benim sohbetimde bulunmakla dokunulmazlık kazandılar diye. Onların aleyhine konuşmayın, konuşturmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta çok deliller söyleyeceğiz. En hayırlı asır ahalisi, Allah'ımızın razı olduğu sahabe-i kiram, hazaratı toplandılar. Tabi muhacirle ensarda bir istişare oldu. Hemen burada kavga çıktı. Ne kavgası çıkacak ya? Bilmem ne partisi mi bu? Ne kavgası çıkacak sahabede? Dediler ki, minna emirun ve minkum emirun. Bir emir bizden olsun dediler ensar. Muhacirler dedi ki bir de bizden olsun. Sonra aralarında dediler ki buradan ihtilaf çıkar. İkilik iyi değil. Ve la teferruku, ayrılmayın buyuruyor ayette. Bir emir olacak. Peki. Bu yerinde karar mı? Yerinde karar. İttifak hasıl olur. Sonra kimden olsun peki? Tek olsun ama kimden olsun şimdi işi var. Ensar mı olsun, muhacir mi olsun? Hadis-i şerif Buhari'de vesaire. Ne dediler? El eymmetü min Kureyş. Halife kimden olsun? Kureyş kabilesinden olsun. Bu sahih Buhari'dir. Halife Kureyş'ten olsun. O zaman Kureyş'ten olunca ne oluyor? Ensar Kureyş'ten olabilir mi? Olamayacağına göre Ensar hepsine Hazreç'ten müteşekkildir. O zaman Kureyş'ten olunca iş nereye döndü? Muhacirlere döndü. Muhacirlerden kim olsun? Meselesi. Yani Hazreti Ömer olacak radıyallahu anh. Ve de Ebu Bekir'den iyisini mi bulacağız? Ona biat etti. Diğer sahabe biat etti. Fakat dediler ki biat ederken yahu bizim en mühim işimiz dünyada nedir? İmandan sonra en mühim vazifemiz, en sorumlu, mesuliyetli amelimiz nedir dediler? Namaz. Yani imandan sonra namazdan daha mesul olduğumuz bir ibadetimiz yok. Peki bu namaz gibi önemli bir vazifede Allah ile aramızda sefir olarak, elçi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi münasip gördü dediler? Ebu Bekir'i gördü dediler. Peki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinimiz için bize razı olduğu, imamete geçirdiği bir zatı dünyadaki işlerimizi yönetmesine biz neden razı olmayalım? Din daha önemli değil mi dediler? Nasıl çıkarttılar içtihat? Nasıl yaptılar hemen? Bütün sahabe ittifak etti. İmam Şafii radıyallahu anh sahabenin meselelerini en iyi o bilir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Mesela İmam-ı Azam için demiyor onu. Sahabe ile ilgili tarihi konuları en iyi İmam Şafii bilir diyor. İmam Şafii radıyallahu teala ne buyuruyor? Buyuruyor ki sahabe-i kiram düşündüler, taşındılar, araştırdılar. Göğün altında Ebu Bekir'den daha faziletli birini bulamadılar. Fevellev rikabın boyunlarını ona teslim ettiler. Yani biat ettiler. Biz sana itaat edeceğiz dediler. Şimdi Hasan Onat beyefendi Ehl-i Sünnet hatalıymış. Niye hatalıymış? Hazreti Ebu Bekir'in imamlığa geçmesinden halifeliğin işareti çıkmazmış. Yahu ben mi çıkartıyorum da bana söylüyorsun ya? En hayırlı asır ahalisi bunda karar verdi. Allah'ın razı olduğu topluluk burada karar verdi. Sen bunu, onların çıkarttığı bir şeyi sen nasıl reddedebilirsin? Burada icma var. İcma var, icma. Şeriatın delili bu. Tabi Kur'an'dan, sünnetten dolu ayet hadiste çıkıyor Ebu Bekir Sıddık'ın şeyine. Ama hadi bırak, icma var. Gerçekleşmiş bir olay bu zaten. Bütün sahabe ona halifeliği vermiş zaten. Bu şu anda seçim yapmıyoruz ki. Neyi tartışıyoruz ya? Olmuş, bitmiş. Bütün sahabe ittifak etmiş. Konu kapanmış. Ehl-i sünnet hatalı. Buradan bu çıkmaz. Ne elde ediyorsun sen bunu demekle ya? Derdin ne? Derdin ne? Ha ben hiçbir tarafın adamı değilim. Mezhepler üstüyüm. Ondan sonra efendim o da hatalı, bu da hatalı. Sahabe hatalı. E sahabe hatalı da haşa kella. Sen nasıl hatası oluyorsun? Ben senin görüşünü niye kabul edeyim o zaman? Hazreti Ömer'den eftal misin? Hazreti Ömer biat etti. E sen Hazreti Ömer'den eftal bir adam değilsin. E seni niye dinleyeyim ya? Böyle adamlar. O kadar da karışık kuruşuk. İki tane Caferi bastırdı da gitti. He? Çene kuvvetli, çar çar çar çar çar çar konuşuyor. Bizim taraftakiler, 2-3 kişiydiler. Ehl-i sünnet tarafı. Yani daha biraz zayıf oldu. E bu Caferiler çok konuştular yani. Bir şeyler anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Ya Rabbel Alemin, takiye dinleri olmuş. Ayşe anamı seviyor musun? Seviyorum diyor. Halbuki bütün kitapları sövüyor. Kitapları sövüyor. E senin ana kaynaklarında bunlar varken sen nasıl seviyorum dersin? Bu nasıl inandırıcı olacak ya? O zaman bu kitaplar yanlış de. Bunlardaki yanlışları çıkaracağız biz de. Bir harekete geç. Yok. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehl-i sünnet var mıydı? Sünnilik var mıydı? Yani burada Alaaddin Efendi babamız hazretleri şeytanla bir mücadelesi var biliyorsunuz. Şeytan bayağı atladı geldi yanına yatakta yatıyorken. Baktım diyor gece teheccüd seher vakti atladı önüme diyor. Bizzat iblisle görüştüm diyor. Dedi bana ki sen hangi mezheptensin? Dedim ehl-i sünnet mezhebinden. E dedi ki sen mezhebinin hak olduğu nereden belli? Ben de dedim ki hak olduğunu efendim işte Kur'an'dan belli. O da dedi ki Şia da Kur'an'dan ayet okuyor. Efendim Mutezile de Kur'an'dan ayet okuyor. Ben de dedi başladım buna mücadele ediyorum. Bir ayet okuyorum diyor şeytana. Hani ehl-i sünnetin hak olduğuna dair. Hani ehl-i sünnet Kur'an'da yok lafı çok sakat. Çünkü ayet okuyorum diyor baksana dört mezhep müftüsü. Var ki okuyor. Kur'an'dan ayet okuyorum diyor. Şeytan da bana bir ayet okuyor. Ben bir hadis okuyorum. Şeytan bana bir hadis okuyor. Şeytan kadar alim yok. Değil mi? Diyanette falan şeytan kadar alim var mı? Hiçbir büroda olamaz. Şeytan konkordatı yutmuş yani kütüb-i tisayı falan. Hepsini bilir hadisleri. Tabii. İşi ne ya? Borsa çıktı, dolar çıktı. Bilmem senet döndü, çekti, protesto oldu senet. Şeytanın böyle işleri yok. İşi gücü ayet hadis yani şeytan. Değil mi? Şeytanın işi gücü ayet hadis. Hani bu ilahiyattaki profesörler de diyor ya ben diyor bu işten ekmek yiyorum. 40 senedir bu işten ekmek yiyorum diyor. Mezhepler profesörüyüm diyor. Anladın? Yani işi mezhepleri inkar etmek yani. Araştırırken oraya varmış en sonunda. Onun için üste çıkmış. Efendim şimdi ben bir ayet okuyorum. İblis bir ayet. Ben bir ayet, iblis bir ayet. Yahu hakikaten çok delil var. Mutezile bir delil okuyor. Cebriye'den okuyor. Müşebbiye'den okuyor. Okuyor yani. Ben ona diyorum ya ben hak üzereyim. O diyor sen delilin ne şu ayet? E bunların da delili şu ayet diyor. Ne yapacağız şimdi? Çok yoruldum dedi. Biraz uzanayım dedim. Şeytan yorulur mu? Şeytan hiç yorulmaz. Acıkmaz, uyumaz. Ben dedi bu sefer sırt üstü bir uzandım dedi. Şöyle biraz uzandım dedi. Oh dedim dedi. Kaç saat sürmüş? Kaç saat? Vay anasını. Bir canlı yayın yakalansaydı ne çekim olurdu değil mi? Reyting patlar mıydı? He? Ne maç geçebilir ne kaç geçebilir. Ne reyting? İblis ya. Karşıda Ali Aydar Efendi Hazretleri. Acayip bir mesele. Bunu Mahmud Efendi Hazretlerinden duymasak yani akıl işi değil yani. Ama da bunlar hak şeyler. Çünkü bunlar normal şeyler Evliyaullah için. En sonunda yoruldum dedi, uzandım dedi. Oh bir nefes alayım de. Mevla bir ayet hatırıma getir dedi. Tak dedi doğruldum dedi. Yatakta bir oturdum dedi buna. Estağfirullah dedi. Bakara suresinin birinci cüzün son sayfası. Yani rakamlar aklıma kalmaz ben. Fe inâmenû bimizli mâ âmentum bihî feqad ihtedev ve intevellev fe innemâ hum fî şiqâq. Mevla ne buyuruyor bu ayette dedi. İblis ayete inanıyor ha. Mevzu burada yani. Şimdi ilahiyatçıya ayet de okusan durmuyor. İblis durdu ya. Onun için kötü alimler iblise iş bırakmadılar diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kaç yüz senedir iblis ben istirahata çekildim diyor. Hocalar yapıyor benden beter demiş. Mektubatta yazıyor. Evliyaullah'tan keşif ehli bizzat iblisi gördü. Senin bu kadar milleti saptırma görevin var. Niye kenarda boş oturuyorsun? Nasıl boş vakit buldun bu kadar adamı saptırmak varken? E dedi ben vaaz edemiyorum. İnsanlara vesvese veriyorum geçiyorum. Öyle hocalar çıktı ki dedi kürsüden saptırıyorlar. Onun için dedi ben istirahata çekildim. Onlar kadar nasıl yapayım dedi. Hem etiketi de var adamın. Şimdi iblise dedim ki diyor bu ayette ne buyuruyor? Eğer onlar inanırlarsa yani insanlar neye bi misli ma amentum bi sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa misli demek gibi yani misli bir şeyin misli benzeri yani fekad itedev muhakkak hidayete erdiler ve intevellev sizin inandıklarınıza sizin gibi inanmaktan dönerseler feynne mahum ancak ve ancak onlar nerededirler fişinkak haktan uzak bir ayrılık içindedirler hidayetten nasipleri yok diyor bu ayet mi dedi iblis dedi ayet peki burada siz dedikleri kim dedi sizin gibi inanırlarsa dedikleri muhatap siz kim iblis de dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe. Çünkü o dönemde vahyin muhatabı onlar. Bizde olacak halimiz yok. Dünyanın sonunda gelmişiz. Peki buyurdu ki sizin inandığınıza sizin gibi inananlar hidayet dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin döneminde Şia var mıydı? Yoktu. Mutezile var mıydı? Yoktu. Cebriye var mıydı? Kaderiye var mıydı? Müşebbiye var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? 72 sapık fırka. Hepsini saydı. Hiçbirine var diyemez ki. Şeytan manyak mı o kadar? Şeytan yeri bilir, tarihi bilir, coğrafyayı bilir. Değil mi şimdi? He? Şeytana sen yanlış nasıl yaptıracaksın yani? Peki dedi, onlar yoktu. Peki sünnet var mıydı? E, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan sünnet, canlı sünnet. Cemaat var mıydı? Cemaat kim? Cemaat sahabenin cemaati da. İcma oradan geliyor, cemaattan geliyor, birleşiyorlar. Peki dedi, ne buyurdu burada? Sizin gibi inanan hidayettedir. Yani sünnet ve cemaat üzere. Bundan dönen ihtilaf, muhalefettedir. Ayrılmış, haktan uzak bir dalalete sapmış ve sapıtmıştır. İblis dedi ki, hadi bana eyvallah. Dedi ondan sonra, ya, dedim ona ki, dedi bak beni ikide bir rahatsız etme. Sana bu tekkeyi yasak ediyorum burayı dedim dedi. Bir daha buralara girmeyeceksin. Ben burada sohbet ediyorum işte Efendi Hazretleri'nin falan girdiği, oturduğu oda, ziyaret ettiği oda. Diğer görenlerin, ne bahtiyar insanlarmış görenler. Efendi Hazretleri bir kere sordu bana, sen Efendi babayı görmüş müydün dedi. Göremedim efendim dedi. Yazıklar olsun sana dedi. Dedim ne yapayım ben erken doğmamışım ki. Yani Efendi baba vefat etmiş 60'ta, ben doğmuşum 65'te. Üzüldüm ama çok, moralim çok bozuldu. Yazıklar olsun deyince. Sonra bindik arabaya bir yere gidiyoruz. elini böyle uzattı. Dedi ki, Mahmud'umun eli benim elimdir buyurmuştu. Beni gördün, onu gördün. Rahat ol dedi bana. Elhamdülillah. Yani teselli etti beni tabii de. Şimdi bu Efendi Baba Hazretleri ya dedi ki sana burayı yasak ettim. Bu tekkiye giremezsin daha dedi. Ertesi gece dedi bakıyorum dedi camdan. Oralarda dolanıyor ağaçların dibinde diyor. Hiç benim oraya giremiyor. Vaaz ettiği yerde öyle derdi. Şeytan buraya giremez evlatlarım. Ben ona yasak etmişim burayı. Derdi tekkedeki o evin içini. Ben burayı ona yasak etmişim der. Ama kapıda sizi bekliyor derdi. Buradan doldurursunuz kapıda boşalttırmak istiyor sizden derdi. Aman dikkat et, olun evladım. Kaybetmeyin burada kazandığınızı derdi. Ya. E şimdi orada Talha Hoca Efendi okudu bunu ayeti de. Mübarek adam takıldı. O zaman dedi sünni yoktu, şii yoktu. O tabii şimdiki sünniliği kastetti Hoca Efendi herhalde ama o zaman sünnilik vardı. Yani sünnilikten maksat ne? Ehli sünnet değil mi? Yok siz ne anlıyorsunuz sünniden? Peki o zaman sünnilik yoktu denmez değil mi? Çünkü Efendi Baba zaten bu ayetle şeytanı devirdi. Şeytanı devirirken nereden devirdi şeytanı? Pes ettirdi. O zaman ehli sünnet vardı, öbürleri yoktu. Vaka bu yani. Tarihsel gerçeği söyledi. Oradan şeytanı iflas ettirdi. Tüketti. Onun için yani sünnilik peygamberimiz zamanında yoktu. Yanlış olur değil mi? Var mıydı? Ehli sünnet vel cemaat. Peki Kur'an'da ehli sünnet var mı? Olmaz o. Ben ne hadi sırat-ı müstakimen. Habibim söyle ki benim bu yolum dost doğru yoldur. Fettebiyorsunuz benim yoluma uyun. Velat ettebiyorsunuz. Yollara uymayın. Buradaki yollardan Yahudilik, Hristiyanlık kastedilmiyor. Çünkü feteferrakla bir kumansebil. Bu yollar sizi benim yolumdan ayırır. Orada benim yolum diyor. Ve bir çizgi çizdi. O çizgi düz çizdi. Sonra sağına soluna asasının ucuyla kumda eğri büğrü yollar çizdi. Buyurdu ki bu yolların her birinin başında bir şeytan bekliyor. Sizi kendine davet ediyor. Aman benim yolum dolak dosdoğru gidiyor. Cennete çıkar. İhtiras sıratal müstakim. Sakın bundan ayrılmayın buyurdu. Buradan kastı sünnet ve cemaatti. E Tirmizi hadisinde men farakal cemaate. Cemaattan kim ayrılırsa diyor sünnet adını söylüyor cemaat diye. Ya sahabenin ittifak ettiği inanç meseleleri demektir. Sahabenin ittifak ettiği inanç meseleleri demektir. Sahabe-i kiramdan bir tanesi kader yoktur demiş midir? Alın yazısı yoktur demiş midir? Haşa! Ama şimdi Mustafa İslamoğlu kader tartışmalı fazlalıktır diyorsun. Peki sen bunu diyorsun, kader inkar ediyorsun ama sen kimsin? Dünyanın sonunda gelmişsin. Bize Allah hangi kimi delil gösteriyor? İcma ümmeti, icma nedir? En başta sahabenin birleştiği konulardır. Sahabe kadere imanda ittifak etmişken, Kur'an-ı Kerim'de bu usta ayetler varken, senin bugün gelmişsin 1400 sene sonra kader yok demenin ne anlamı var? Bana bir itikat teşkil etmez ki senin lafın. Onun için Allah-u Teala Hazretleri faydalı ilim nasip eylesin. Amin. Çok okuyup da sapıtanlar çok. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Amin. Rabbim bizi muhafaza eylesin. Bizim dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için, ehli sünnet vel cemaat itikadını muhafaza etmemiz için, bu imanla yaşayıp, bu imanla ölmemiz için, mahşere kalkıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle musafaha edebilmemiz için, o sahabe cemaatıyla birlikte haşt olmak için, Allah Teala cümlemize ne itikat, ne faydalı ilim, ne salih amel lazımsa onları ilham eylesin. Amin. Amin. Ve amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Dua edecek budur. Yoksa Allah bana çok ilim ver. Öyle deme. Faydalı ilim. Bak adam profesör ordinalis oldu. Diyor ki ben mezhep falan kabul etmem. E şimdi ehli sünnet de yanlış diyor. Ehli sünnet yanlış, sahabe yanlış. E kim kaldı? E sen nasıl doğru olabiliyorsun sahabe yanlışsa? Yani sahabeye hata isnat edenin kendisinin savabı, doğruluğu mümkün midir? Asla mümkün değil. Senin ilim kaynağın onlar. E sen kaynağı kurutmuşsun, kaynağa bakmıyorsun. Vahiy mi geliyor sana? O zaman de ki bana vahiy geliyor. Vahiy de gelmiyorsa sana, senin delilin Kur'an, hadis ve sahabeden gelen rivayetler. E sen bu kaynakları reddettikten sonra, vahiy de gelmediğine göre, ben senin neyini dinleyeceğim? Onun için helak olanlar çok olsa da, sapıtanlar çok olsa da Allah'ın yolunda yürüyenler daim olacak inşallah. Sizler de bizler de o yolda kalacağız inşallah. Evet. Ben Cibril'den aldım diyor. O Mikail'den aldı. O İsrafil'den aldı. O Anirrafi'i Yüce Divan'dan aldı diyor. Yüce Divan neresi? İlliyun. Ve ma drake ma İlliyun. İlliyun neresidir? Ne bildirdi sana Habibim? Kitabın merkum, mühürlenmiş bir dosyadır. Yeşhedül mukarrabun, en yaklaştırılmış, manen bana makamı yakınla olan bütün melekler onun yanındadır diyor. Bak Cibril, Mikail. Hep oradadırlar. İlliyinden almış. İlliyun nereden almış? Anil levhil mahfuzi. Levh-i mahfuz. Allah'ın bir levhası var ya, şeytanlar dokunamaz. Korunmuş levha. 104 kitabın aslı orada. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin, Yasin'de geçen hep Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz'dan almış. Levh-i Mahfuz nereden almış? Kimden almış? Anillahi Teala. Allah-u Teala'dan almış. Ne buyuruyor? Men sallâ aleyke fil yevm vel leyleti mehteferratin. Ey benim sevgilim! Kim sana günde 100 kere salavat getirirse, 100 kere. Bu gece 100 kere yapın. Yarın da cumadır, 100 yapın. Esası çoğun, yani ceminin en azı 300'dür ama, 3'tür ama 300 yapsanız daha iyi olur. Ya bana her kim sana günde gecede 100 kere salat ederse sallaytu aleyhi elfey salatin, ben de ona 2000 kere salat ederim. Rahmet duası yaparım. Ve tukbalev el fuacetin, 1000 tane isteği görülecek. Bitti. Mevla bir talimat verir. Ne buyurur? 1000 tane hacetini verin. İsteğini verin. 1000 tane. 100 kere okuyana. 1000 tane haceti, muradını verin. Allah. Kimsede yok ki bu imkan. Ancak Mevla verebilir. Ey şerruha en yurteke minennâ. Bu 1000 tane hacetin en hafifi ne olsun? En hafifi, en kolay. Yani isteklerinin en düşüğü ne olsun? Cehennemden azat olsun buyurur. En düşüğü bu. Yukarısı aklına geldiği kadar istemenin sonu yok. Mevla'dan istiyorsun çünkü. Hiçbir şey zor gelir mi ona? Hiçbir şey büyük gelir mi ona? Ya bunu da yapamam, bunu benden isteme der mi? Demez. Cumhurbaşkanına gitsen, desen ki bir şey istiyorum. Buyur ne dilersen dile benden diyebilir mi? He? Diyemez. Çünkü sen dersin ki bu sefer çocuğum olmuyor dersin. O da der ki ben ne yapayım? Değil mi? Dersin Sayın Cumhurbaşkanım sen dersin. Şöyle lidersin, böyle büyüksün. Estağfurullah der adam. Ne yapsın sana? Sen de bu sefer dersin iste benden diyemez adam sana. Niye dersin? Karım kanser oldu. Ben de karımı çok seviyorum. Bunu iyileştir dersin. O da der ki ben şifa veremem. O zaman makamı ne olursa olsun öyle şeyler var ki ona zor gelir. Öyle şeyler var ki imkansız kalır. Ama Allah Teala'dan 1000 hacet en azı cehennemden beraat. Hadi bakalım. Yani hangi hadis-i şerif okuyayım arkadaşlar ya? Bu kadar hadis-i şerif var ki burada 100 kere okunanlar hakkında, sonra 1000 kere okunanlar hakkında, yatmadan evvel 100 kere salavat okumak ölüm anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini kazandırır. Adam çok kötü amelleri var, helak oldu efendim, ölmek üzereyken imanını kaybedecekti ya, kafir ölecekti ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetişti son zaman, yani rüyada gören uyanıkken görür, işte o ölmeden görür meselesi var, hadis Buhari'de geçer, uyanıkken görme meselesi. Ve evvela yüzü mosmor oldu, sipsiyah oldu. Sonra çocuğu başında çok üzüldü. Hac yolundaydı. Horasan'dan yola çıkmıştılar. Ondan sonra oğlu başında bekledi bekledi kafilede. Karardı karardı, sipsiyah oldu. Ondan sonra daldı çocuk yorgunluktan. Ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Tanımadı baştan. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, yüzünü sıvazladı. Onun yüzü yeniden nura döndü. Zaten imanını kurtarmış. Zorla da olsa. Ondan sonra çocuk ayıldı. Bir de babasının başına hani açtı yüzünden örtüyü ki rüyam gerçek olmuştur inşallah diye. Çünkü çok siyahtı suratı. Baktı ki babasının yüzü parlamış. Değil mi? Ama orada daldı. Cenazenin başında oldu bu iş. Bir anda bir şey, neler gösteriyor Mevla? Cenazenin başında. Bunu bütün kitaplar yazıyor. İbn-i Beşküval Hazretleri Kitab-ül Kurbe'de yazıyor. İbn-i Beşküval büyük muhaddis yani. Endülüs'ün en büyük muhaddislerinden. İbn-i Beşküval kitabı Ebu Leş Semerkandi yazıyor. 1100 senelik kitap. Koca Tenbihül Gafil'in sahipleri. Ne kaynaklar var burada? Ben sana hurafe mi anlatıyorum, rüyamı anlatıyorum sana ya? Kaynak veriyorum sana. Görünce dedi ki, siz kimsiniz dedi. Ben Abu Darım'da yetiştiniz. Ben hac yolculuğuna çıkayım. Babam böyle yolda perişan oldu. Bu kadar sipsiyah oldu. Ben korktum dedi. İmanı da kurtaramamıştır diye. Siz kimsiniz dedi, geldiniz bana imdadıma yetiştiniz. Dedi, yavrum ben dedi peygamberinim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben vefalıyım dedi. Babanın çok yanlışları vardı. Bazı yanlışlarını da söyledi. Ben şimdi söylemeyeyim. Çok yanlışları var ama dedi yatmadan 100 kere salavat okumadan bana uyumazdı dedi. Şimdi ben nasıl terk edeyim dedi ümmetimi de. Nasıl terk edeyim? Onun için Kaside-i Bürde sahibi ne diyor yani? وَلَنْ يَضِيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ جَاهُكَ بِيْدَ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِسْمِ مُنْتَقِمِ İntikam alıcı ismiyle Allah mahşerde tecelli ettiği zaman senin Allah katında büyük itibarın var. Herhalde beni de alır içine, bana dar gelmez ya Resulallah. Ne yapacağız? Ondan başka kime sığınacağız? Yani kullar bakımından, yaratmak bakımından ancak Allah'a sığınılır. Ama kullar içinde şefaat istemek bakımından ilk sığınak kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine firarul halki illa ile rusli. Sahabeden bize şiirler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu dinledi. Zannedersem Sevad ibn-i Karip'tir. Radıyallahu anh, sahabeden. Efendimizin huzurunda söyledi. Efendimiz duyduğu için hadis olmuş oluyor. Takrir etti. Dedi ki ya Resulullah mahşerde dedi, biz nereye kaçacağız senden başka dedi. İnsanlar ortalık daraldığı zaman mahşerde Mevla intikam alıcı ismiyle tecelli ettiği zaman insanların kaçışı ancak peygamberlere olacak. Zaten Bukhari hadisi yok mu? Önce Adem aleyhisselama gidiyorlar. O gönderiyor, ben ehli değilim. İbrahim, Nuh aleyhisselama gidin. Nuh aleyhisselam gönderiyor İbrahim aleyhisselama. E kime kaçıyor insanlar? Kime sığınıyor? E bunun şirkle ne alakası var? Zaten hadis-i şerifte söylüyor bunu ki insanlar sığınıyor peygamberler. E sahabe söylüyor ki peygamberlerden başka kime sığınacağız diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana sığınma de, diyor mu? Burada dikkat edeceğiz. Şefaat kazandırır. Ölüm anında İmanımızı kurtarmaya vesile olacak. Men salli aleyye. Her kim bana aşran 10 salavat okusa sallallahu aleyhi miyeten Allah Teala ona 100 okur. Ve men salli aleyhi miyeten Allah, her kim bana 100 kere okusa sallallahu aleyhi elfen Allah Teala ona 1000 kere rahmet okur. Ve men zade kim artırırsa 1100, 1200, 2000, 3000, 4000, 5000. Öyle veliler var, günde 20.000, 30.000. Günlük. Siz kaç? Daha 100'e razı edemedim sizi be. 100'e razı edemedim. Cumaları 300 olsun. He? Her gün 100 olsun, cumaları gece 300, gündüz 300. Hadi 150, 150 olsa bile. Cuma'nın 24 saat geceyle gündüzün toplamı 300'ü düşmesin. Olsun mu? Olsun mu? Her kim artırırsa sababeten evet ve şevkan ama o niye artırıyor? Bu işler kolay işler değil. Aşktan artırıyor, şevkten artırıyor. Bana karşı düşkünlükten artırıyor. Beni düşünüyor, beni hatırlıyor, beni zikrediyor, beni fikrediyor, beni unutamıyor. Küntülev şefiyan ve şehiden yevmel kıyamet. Şefaatçisi de ben olacağım. Şahidi de ben olacağım. Ya sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbni Malik radıyallahu teala da rivayet edilen hadis-i şerifte buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu da bir acayip hadis. Bu çok büyük bir hadis-i şerif bu ya. Men sallallahu aleyhi ve salaten vahideten sallallahu aleyhi ve aşran. Bir kere bana Allah'tan feyiz, bereket, yüksek derece istese salavat okumak o demektir. Allah Teala da ona al sana benden 10 tane derece ve rahmet buyuracak. Ve men salli aleyhi aşran hep bire 10 katlaması gider. 10 kere okusa sallallahu aleyhiyyeten Allah Teala 100 kere rahmet okur. Ve ben sallallahu aleyhiyyeten kim bana 100 kere salavat okursa, bu her gün olmasa da bir gün arada okudun, aynıdır. Ama her gün devam edersen tabii ki daha çok vefayı hak edersin. Keteballahu beyle aynayı beraate minen nifar. Hele ki her gün 100 kere salavat okumaya devam etse adam, Allah Teala iki gözünün arasına münafıklıktan beraat yazar. Hadi hadise bak. Ve beraaten minen nar. Cehennemden de beraat yazar. Ve eskenellahu yevmel kıyameti ma'şşühede. Kıyamet günü onu şehitlerle beraber yerleştirir. Cennette yerler taksim ediliyor. Bu adamın yeri neresidir? Mevla buyuruyor ki şehitlerin makamıdır. Ve men salli aleyhi elfen. Evet. Kim bana 1000 kere salat okursa, günde 1000 kere bile okunamayacak bir şey değil ha. Çok da zor bir şey değil. Zahamet ketifu ketifi ala babil cennet. Onun omzu cennete girerken kapıda benim omzumla böyle birbirine sürtünür. Birlikte gireriz diyor. Ya bu kadar insan 1000 kere okuyan çok var. Nasıl olacak? Bu işler manevidir. Ebtal'den, onun ümmetinden bir veli bile 7 yerde aynı anda gözüküyor mu? He? Hatib-i Şirbini Hazretleri, he Somuncu Baba, Ulu Camiler kapısından aynı anda çıktı. Efendim, Hatib-i Şirbini Hazretleri Mısır'da 40 camide aynı gün hutbe okudu. Ebdal deniyor onlara, veliler. Bir ümmetinde bile bu makam varsa kendisi nasıl olur? Hazreti Sıddık sordu ki cennetin 8 kapısı var. İşte oruç tutan Reyyan kapısından, şu kapıdan, sadaka kapısı, cihat kapısı. Dedi ya Resulallah, vel yedhulü min tilkel ebbab. Ahadun. Yani bütün kapılardan bir anda giren var mı? Buhari'de de var zannediyorum. Bu hadis kaynağısa Buhari'dir sahiden. Benim Rabıta kitabında var. Onu da hazırlıyoruz, fiilistleriyle uğraşıyoruz. Çok büyük bir tahsihten geçti yani. Allah tamamına erdirsin inşallah. Ne ilaveler oldu, ne ilaveler. Rabıtadaki ilimler hiçbir yerde bir arada bulamazsınız. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis orada var demek istiyorum. Ne'am ve arcu en tekune minum. Evet, bütün kapılardan aynı anda çağrılan ve giren olacak. Bazı rivayetlerde ve el yud'a, çağrılan var mıdır diyor. O bize delil olmuyor. Çünkü çağrılan var dersen, 8'inden çağrılır, 1'inden girer. Ama bir hadisin öbür rivayetinde diyor ki, Halid-i Bağdadi Hazretleri yakalamış onu. Bir rivayette diyor ki, bütün kapılardan bir anda giren var. Çağrılan olursa, çağrılan çok bulursun. O bize delil olmaz. Aynı anda girerse, demek ki bir veli kaç kapıdan, 8 kapıdan bir anda girer. Ne an ver cöntekün eminim. Ya Babekir, vardır, umarım ki sen onlardansın de. Yani 8 kapıdan birden girersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için senin omuzuna da değerek girer, benim omuzuma da değerek girer inşallah ya Rab. Ya Rab nasip eyle, lütfeyle ya Rab. Bundan büyük bir dileğimiz yok senden ya Rab. Kurban oldu. Cuma gecesi hürmetine, Rabbül evvel ay hürmetine Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le. Dua edelim ama şartı da yerine getirelim. 1000 kere salavat okuma kaydı şartıyla buyuruluyor. Evet. Yani hadis-i şerifler çok. Ben size hangisini okuyayım? Arkadaşlar niyet ediyorum. Şunu okuyayım, bunu okuyayım. Vakitler de geçiyor. Baş olmuyor. Hadis-i şerifler çok. Mesela Ümmü Üneys, Hasan İbni Ali, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hasan Efendimiz'in kızı, adı neymiş? Ümmü Üneys. Üneys, Enes'in tasgiri. Enescik. Çocuklarınıza koymanız müsaittir. Üneys. Ümmü Üneys koymayın oğlanlara. Ümmü annesi demek, biliyor musun? Bizim millet acayip acayip isimler takıyor ya. Üneys erkeğe güzel. Ümmü Üneys kadına güzel. Şey etmez. Efendim, o da babasından rivayet ediyor. Babası kim? Hazreti Hasan. Radıyallahu anh. Efendimizin rayhanı sallallahu aleyhi ve sellem. Çiçeği. Dediler ki ya Resulallah, inna Allahu melâketehu sallûne alen nebi. Allah Teala bütün meleklerle beraber o peygambere salat ediyor ayetindeki manayı tam anlayamadık dediler. Çünkü bütün Allah meleklerle beraber Allah salat ediyor. Bu ne demektir? Ne makamdır bu yani? Hiçbir peygambere olmamış bu makam nasip. Kale bu dinnaz alemin mektum. Burada sorduğunuz bir sır var, gizlidir dedi. Velev la enneküm seeltumuni anhu. Siz bana bunu sormasaydınız ma akhbartukum. Ben bunu size demeyecektim. Bazı hadislerde buyuruyor ki sormasaydınız demeyecektim dediği hadisler var. Yani çünkü neden Allah Teala bazı ilimleri serbest bırakmıştı biliyorsunuz. Miraç gecesinde kaç ilim verdi? 3 ilim verdi. Bir ilim mecbursun tebliğ edeceksin. Bu şeriatın zahiri fıkıdır, emirler ve yasaklar. Bunu duyurmama ihtimali yok. İkinci ilim serbestsin, ehlini bulursan söylersin, bulmazsan gizlersin. Bu da tarikat ve tasavvuf ledün ilmidir. Üçüncü ilim nübüvvet ilmidir. Bu ilmi âlâ. Yani en üstün ilim peygamberlik özel ilimler. Onu ne yaptı? Ebu Bekri Sıddık'a bile anlatamam, tahammül edemez dedi. Çünkü o peygamberliğin makamıdır. Bu üç ilimden serbest ettiği ilim var ya, onun için bazı hadislerde buyurur ki sormasaydınız demeyecektim. Yani burada konu açtınız, nasibiniz varmış. Bizim de nasibimiz var mıymış? Bunu sordular. Kainat Efendisi de söyledi mi? Ama bu milletin Müslümanların çoğu bundan haberi var mı bu hadisten? He? Türkiye'dekilerin var mı? Bizim cemaatlerin bile çoğunun var mı? Şimdi sizin olacak. Kitabı da alıyorsunuz yine olmuyor haberiniz. İlle ben okumam lazım kürsüden. Ben ne yapacağım arkadaş sizden? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah azze ve celle vekkele bi melekeyni. Allah Teala Hazretleri bana iki melek görevli kıldı. La uzkeru inde abdin müslim. Hangi bir Müslüman kulunda benim adım geçerse fe yusalli aleyye, o da bana salat ederse. Buyurun okuyalım. Yani ismi şerifi geçmese de zamiri geçiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Dedik şimdi. İlla kâle dânikel melekâni. O iki melek mutlaka söyler. Ne söyler? Ya hoca şimdi ben durum içimden gelse şu iki meleği bir söyleteyim desem. Hani ben söyleyeyim, iki melek de mutlaka söylüyor. Sen yorulursun, ondan yorulmaz. Kusura bakma. Bir daha söylesem yine söylerim. Söyle lan. Bir daha söylesem. Bir daha. Ben bu melekleri bir yorayım ya. Keyfime geldi. Bir salavat okuyayım. Onlar da bunu diyecek. Dua edecekler bana şimdi. Kim yorulur? Sen yorulursun Hacı Efendi. Meleğin işi yok ki. O meleğin işi sana dua etmek. İki melek de ne derler? Gafarallahu leke. Allah senin günahlarını örtsün, bağışlasın derler. Tamam mı? Sen ne amin diyorsun? Senin amininden ne itibarı var? Ve kâlallahu melâketü. Allah Teala ve bütün melekler cevabenli zeynikel melekeyni. O iki meleğin aminini kim diyor? Allah ve melekleri de ne derler? Amin derler. Senin aminin nerede kaldı şimdi? Onu demek istedim, kusura bakma. Sana da itibar ederim. Ama amin diyen çok yüksek bir makam. Şimdi sen ne yapıyorsun? Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Şimdi iki melek bana ne dediler şu an? Mutlaka derler diyor. İki meleğim ne dedi şimdi bana? Görevli melek herkesi duyuyor. Dediler ki bana Allah senin günahlarını affetsin dediler. Bunun üzerine Allah Teala melekleriyle beraber ne dedi onlara? Amin dedi. Bunda şüphe var mıdır? Kainat Efendisi yalan söyler mi? Haşa. Hadis-i şerifin kaynağı nedir? Kaynağı tabii ki Cübbeli Ahmet'in efendim bilmem rüyası değildir. Değil mi? Dün gece zuhrat görmedim herhalde ben. Taberani, duydun mu Taberani? El Mu'cemul Kebir. Kebir'i duydun mu? Taberani 3 tane kitabı var. El Mu'cemul Sagir, tek cilt. El Mu'cemul Evsat, 12 cilt. El Mu'cemul Kebir 25 cilt. 5 cildi de kayıp idi. Birkaç cildini şimdi buldular. Yazmalardan kayıp idi. Anladın? No 2753. Üçüncü cildin 89. sayfası. Kaynak var mıymış? Varmış. Ve la yusalli aleyhe ahadun. Bir kul bana salavat getirirse, bu şu demek, benim adım anılmadan getirirse, benim adım anılıp da getirirse böyle oluyor. Hiç adım anılmadı, adam durdu, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. İlla kâle zânikel melekân. Hemen o iki melek devreye girer. Gafarallahu lek. Allah senin günahlarını bağışlasın. Ve kâle Allahümme melekûn. Cevâben li zeynikel melekeyni. Amin. Allah Teala bütün meleklerle beraber o iki meleğe cevap vermek üzere ne derler? Amin derler. Şimdi müjde, müjde, müjde. Sayısız müjde var. Sayısız. İşte bu bir özel bir şeydi. Fakat buyuruyor, sordunuz söyleyeyim. Sordunuz söyleyeyim. Allah'ın Celle Celaluhu bana çok büyük itibarı var ve bana dua edenlere de çok büyük rahmetleri var. Hanukbe İbni Amir'in radıyallahu teala, Ukbe bin Amir Hazretleri Mısır'da Kahire'de yatıyor. Ama çok insanlar onu ziyaret etmiyor. Şiiler etmiyor. Şiileşmiş ehli sünnet geçinen Şiileşmişler etmiyor. Harplerde biraz Hazreti Muaviye tarafında olduğu için. Halbuki büyük sahabidir. Ukbe bin Amir oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Mısır'a gönderirken, yani sefere gönderirken o binek üzerindeydi. Kainatın Efendisi onu Medine'nin çıkışına kadar yaya uğurladı. O kadar dua etti ona. Büyük sahabi. Ne demek ya? Sen kimsin sahabenin arasına giriyorsun ya? Makamın ne? O diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnelil mesacide evtaden. Mescitlerin direkleri var. Ha böyle direkler tahtadan, demirden değil. Devamlı beş vakit namazın cemaatini kaçırmayan, namazdan önce gelip zikreden, namazdan sonra çıkmayıp zikreden direkleri var. Mesela o direklerden biri kimdi? Benim dedemdi, Allah rahmet eylesin. Cahit dedem, kabri nur olsun. 50 sene, 60 sene camiyi o açtı. Müezzin ona verirdi anahtarı. Çünkü gece teheccüde gelirdi, müezzin geç gelirdi. 50 sene, 60 sene. Her namazdan önce 2-3 saat evvel gelirdi. Her namazdan. Öğlen namazına gelir, annem rahmetli biraz, işte bir öğün yemek yerdi, tek tabak. İkinci tabağı da mümkün değil, yedirtemez. Tek tabak. Bir tabak yemeğini yerdi günde bir kere. Zaten çoğu kere oruç tutar. Oruç tuttuğumu da iftarda bir tabak. Ondan sonra öğleni kılardı. Şey, gelirdi eve, yemek geldi. İşte efendim hemen biraz belki kaylule sünnet diye az bir şey hemen kalkar abdest tazelemek. Doğru camiye. İkindiye kaç saat var? 3 saat. Uzun günlerse 4 saat. Hemen ikindiye gitti mi tamam. Yatsıya kadar camide. Her gün. 10 sene değil, 20 sene değil, 30 sene değil, 40 sene değil. Ya. Direkt. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Belki de Türkiye onun zikriyle ayakta duruyor. Kim öğretti ona bu kadar zikri ya diyor. Siz öğrettiniz efendim diyorum. Gülüyor mübarek ya. Ne kadar veliler yetiştirdi o Efendi Hazretleri. Millete şey diyor. Hafızlık yaptıran hocalar falan, hafız fabrikası der. Kendisi evliya fabrikası mübarek. Yetiştirdi de yetiştirdi. Çok ölenler var tabii onun müritlerinden. Çok veliler gittiler tabii ki. Camilerin direkleri var. Cülesâul melâike. Onların yanında kim oturur? Melekler oturur. Niye? Namaz bitti herkes çıkar. Kim kaldı? Melekler. Bu oturuyor 3 saat evvel. Meleklerle oturuyor. İnhabu tefekkadu, gelmedi bir gün camiye diyelim ağır hasta veya komada şudur budur. Kayboldular. Kim arar onları? Komşular arama lüzum yok. Melekler arar. Niye? Camideki yerleri boş kaldı. Ve inmeruzu hasta olsalar adu, kim ziyaret etti etmedi. Melekler ziyaret eder. Çünkü neden? Özel muamelesi var. Caminin direğiydi çünkü. Hasta oldu şimdi gelemiyor veya vefat edecek. Ve idâ celesu, oturdukları zaman gelirler camiye otururlar. Haffet bihimul melâike. Melekler onları kuşatır. Milledün ekdem ilâ inânis semâ. Ayaklarından başlarlar melekler bunları. Sararlar, sarmalarlar, feyizlerle, nurlarla, dolarlar, dolanırlar. Buluta kadar. Gökteki buluta kadar çıkarlar diyor. Ya. Hadis-i şerif. İbn-i Beşküval. Büyük muhaddes. Kitab-ül Kurbe'de geçiyor bu hadis-i şerif. 118 no'lu hadis-i şerif. Beydihim, meleklerin ellerinde ne var? O camideki görevli melekler. Karatisul fidda. Gümüşten kağıtlar var. Sizin kağıtlar neden? Ağaçtan. Ağaçtan mı ağaçtan sizin kağıtlar? Yani papirüs olursa falan daha da pahalı. Böyle şey kağıttan. Onların kağıtları nedenmiş? Tahtadan değil, gümüşten. Veklamu zeb, kalemleri nedenmiş? Altın. Meleklere altın kullanmak serbest mi? Buradan ne çıkıyor? Serbest. Melekler mesul değil ki. Kalemleri altın, kağıtları gümüş. Yektubûne s-salâti âlel-nebiy sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kainatın efendisine o zat ne kadar salavat okuyorsa onların özel işi salavat yazmak. Sırf salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Ve kulun melekler derler. Şimdi o zat oturuyor. Caminin direği bunlar. Böyle zatlar vardı. Birkaç tane daha vardı evvel. İsmail Ağa'da, Kumrul'da. Hurşit Efendi onlardandı. Gece teheccüde gelir. Caminin direkleri var. Böyle zatlar vardı. Onlar da hep aynı safta, birinci safta otururlardı öyle İsmail Ağa'da. Namaza kaç saat kala toplanırlar zikir üzere. Hepsi zikrederler. Onlar, melekler onlara şöyle derlerdi. Üzkürû rahimemkumullah. Tabi meleklerin ilanlarını duymuyorsun. Kalp kulağı açık olanlar duyuyor. Zikredin Allah size rahmetiyle muamele etsin. Bunlar zikre devam ederler. Melekler derler. Zîdû zâdekumullah. Salavatı artırın Allah rahmetini artırsın. Artırın Allah feyzinizi artırsın. Melekler dua ederler. Öyle mi? Ya onlar da ne aşk ile dua zikrederler biliyor musun? Ne sağa bakarlar, ne sola bakarlar. Hep huzur üzere. 3 saat, 4 saat otur. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim çıkmış? Hiç bakarlar mı? Bakmazlar. E meleklerle haşır neşir olmuş. Sana niye baksın ya? Sen olsan ezana 2 dakika kala camiye giriyor. 40 yeri gözetliyor böyle. Nereye var, nereye yok. Hatta millet sünneti kılıyor. O hale bakıyor kim gelmiş, kim gitmiş. Ya adam 5 saat oturuyor sağa sola bakmıyor. 2 dakikada camiye girdin 40 yere ne bakıyorsun ya? Huzurun yok çünkü. Kalpte huzur olmazsa uzuvlar dağınık olur. El kaşınır, göz bakınır. He? Ama kalpte huzur olsa böyle oturur, zikrini yapar. Küt! Ne oldu? Caminin yarısı yıkıldı. Bakar mı? Bakmaz. Sen vız etsen. Bu ne ya? Sivri mi geldi yoksa? Sana sivriye de lüzum yok. Ya sen normale de takılırsın. Siyah da şey ediyor. İnsanı uyuz ediyor bazı kere. Siyah sinek. İlla sivriye sokma lüzum yok yani. Evet. فَاِدَسْتَفْتَحُ الزِّكْرَ Ne zaman zikre başlarlar? فُتْحَتْ لَوْ مَبَّابُ السَّمَاءَ Yedi kat göklerin kapıları ardına kadar açılır. Böyle adamlar varmış. Bunlar Mars'ta değilmiş. Jüpiter'de değilmiş. Neredeymiş bunlar? Mescitlerdeymiş. Fatih Camisi'nde olabilir. İsmail Ağa'da olabilir. Eyüp Sultan'da olabilir. Değil mi? Camilerde böyle adamlar. Maalesef pek kalmadılar. Eskiden bulurduk biz. Peki yine vardırlar ama çok nadirleştiler. وَسْتُجِيبَ لَهُمُ dua. Ne dua ederlerse kabul edilir. Gök kapısı açılınca zaten mani yok. Gidiyor içeri. وَتَطَّلُعُ عَلَيْمُ الْحُورُ الْعِينِ İri gözlü huriler onlara bakarlar böyle. Ah bunlarla ne zaman kavuşacağız diye. Nazar ederler. وَاَكْبَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْمْ بِوَجِّهِ مَا لَمْ يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ İşte buraya dikkat. Allah Teala cemalinin nurunu onlara döndürür, yöneltir. Mevla daima onlara özel feyiz yağdırır, başka konuşmalara daldırmadıkları sürece. Bir dünya kelamı girerse iş bozulur. Mevla feyzini çevirir. Hiç konuşmazlarsa başka laflar ve teferruku. Bir de dağılmazlarsa. Camiden çıkarlarsa, dağılırsalar Mevla Teala cemalin nurunu hani özel tecellisini durdurur. Bir camiden çıkarlarsa, bir de camide de olsa konuşma yaparlarsa dünya kelamı. O zaman feyiz kesilir. Feyda teferrakû Onlar mescitten çıkarlarsa kâme züvvâr yeltemüsûne hilâkkâ zikri, o ziyaretçi melekler kalkarlar, bu sefer ne yaparlar? Başka zikredenler nerede var diye öbür camiye, öbür camiye o melekler zikir halkalarında oturanları ararlar. Şimdi bizi bulmuşlar mıdır burada? He? Ya bulmuşlardır canım, melekler niye bulmasın ya? Şeye bakmaz melekler. Neydi o? Bir şey cihaz yapıyorsunuz ya, arıyorsunuz. Navigasyon. Melekler hiç navigasyon kullanmaz. Değil mi? Siz navigasyonla bile sapıtıyorsunuz ya. Adam giriyor adresin yanına, diyor ki aradığı yeri soruyor. Gelmiş önüne, haberi yok. Veyahut ters gidiyor. Navigasyona yazıyor ki kısa yolları göster diyor. O da ona yolu bir uzatıyor. Değil mi? Tabii en kısa yol en uzun sürer. Bildiğin yoldan git demişler, değil mi hani? Niye öyle demişler? İşte ara yollarda tıkanırsın. Ana harteller açılır, aradaki açılmaz. Onun için Allah yolundan ayırma ya Rabbela. Ya kardeşler, güzel hadis-i şerifler var mıymış? He? Ben var ya, ben Arapça böyle bir kitap elime düşse ben onu sabaha kadar bitirmeden uyuyamıyorum. Zaten sabah oluyor, ondan sonra namaza kalkıyorsun. Uyku gidiyor. Neden? Bu kadar fazilet, yeni duyacağım şeyler var, hiç görmediğim hadis var. Görmeden ölmeyeyim, belki oradan bir şey alırım. Bir heves meselesi yani. Sizde böyle bir alışkanlık yok. Bu kitap bitmeden öbür kitap çıkıyor. Öbürü çıkmıyor. Ben yazmaya kavuşuyorum, siz okumaya kavuşamıyorsunuz. Ya bunu yazmak daha zor. Ben bunu yazarken 50 tane, 100 tane kitap mı karıştırıyorum? Bu kadar şey topluyorum. Sen hazır toplamış ananın dili Türkçe, lügata bakmıyorsun. Bir de lügat meselesi var. Şerhe bakmıyorsun. Ben o parantezleri koyarken şerhlerden koyuyorum. Kafadan mı koyuyorum? O parantezler ne demek? Parantez metinde yok. Şerh ve izah demek. Ben onlardan ne kadar zorlanıyorum. Bu ne demek? O kadar kaynak araştırıyoruz. Bunlarla uğraşıyorum, ediyorum. Tahsihi, yeniden okuması, 2-3 kere okuyorum. Firisti bile yetiştiremiyorum. Alfabetik firistler çok uzun sürüyor bazı kere. Kandile yetişelim adamımız var diye mesela alfabetik yapamadık. Konu başlıklarını yaptık ama arada neler kaçıyor alfabetik olmayınca, çünkü içinde çok konu vardır. Senin araman için alfabetikten ararsın. Ama sıradan okusan çok daha iyi olur. Ama nerede? Sıradan okumuyorsun mesela. Şimdi bu mübarek cuma gecesinde size yani burada öne özellikle baş tarafında çok önemli bir mevzu var. Ve burada diyor ki, hani onu zaten öğrettim size. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'u ilmullah bi adedi kulli ma'lumin lillah, aynı mealdedir. Bu birinci bahiste, dur bakayım başlığına geleyim dedim de başlığı da mübarek bayağı gitti yani. Bazı kere başlık atıyorum da o konu nedir? Zikirlerde camiyetli olan salavat, salat selam okumanın bazı edepleri. Edepsiz bir yere varabilir miyiz? Ez hudacuyim tevfiki edep, bi edep mahrum keşt ez lutfi Rab diyor Mevlana. Rabbimden edebe muvaffakiyet isterim. Çünkü edebe riayet etmeyen Rabbin lütfundan mahrum kalır. Salavat okumanın edepleri var mıymış? Var. Sayfa kaçta başlıyor? 38'de başlıyor. Şu anda ben buradan yani bilmiyorum gittiğim kadarıyla gidiyorum. 73'lere falan git, 84'e kadar gitti. Yani 38'den 84'e kadar gitti. Yani edepler. Bu edeplere riayet şart. Bunları mutlaka okumanız lazım ki kazancınız bol olsun. Mahrum olmayasınız. İnşallah mahrum olmazsınız. Edepsiz nereye varacağız arkadaşlar? Burada beyanat var. Ehl-i Beyt'e de salavat okunması ve alihi denmesi, işte selam okunması, işte efendim diğer peygamberlere de arada bir salavat okunması. Mesela hiç diğer peygamberlere salavat okuduğunuz var mı? Ne buyurdu hadis-i şerif? Sallu ala enbiya illahi ve rusulihi fe innallaha ba'atehum kema ba'ateni. Allah'ın nebilerine, resullerine salavat okuyun. Niye? E Allah beni gönderdiyse onları da gönderdi. Niye onları duasız bırakıyorsunuz? Siz bizim cemaatimizden sohbetlere devam edenler, Efendi Hazretlerimizin cemaatlerine devam eden kardeşlerimiz, Allah'ın diğer peygamberlerine salavatullahi ala nebine aleyhi mecmain salavat okuyor musunuz, okumuyor musunuz? He? Nerede okuyorsunuz? He? Salli barikte kurtarabilirsin biraz. Yani kemal salleti ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İbrahim ve İbrahim'in ehli beyti dendiği için. Ama orada da İbrahim'den gerisi yok. Salavatullahi ala nebine aleyhi mecmain. Çünkü ondan geri de enbiya var. Orada onu tutturamayabilirsin. Ama bu kardeş doğru söylüyor. Biz mesela estaizu billah fealemennehu yapıyoruz ya. O fealemennehu'nun sonunda ne diyoruz? Ve salli ve sellim ve barik ala cemii'il enbiya'i vel murselin ve ali kulli necme'ine velhamdülillahi rabbil alemin. Esas kitaplarda ve ali kullin ve sahbi kullin de var. Ama Efendi Hazretimizden duyduğumuzda ve ali kullinden gidiyor. Şimdi ya Rabbi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat at inna Allah melaketi okuduktan sonra 3 kere salavat okuyor. Orada da bi adedi kulli daim ve devain. O da taun, veba gibi salgın bulaşıcı hastalıklardan korunmak içindir. Her hastalık kadar, dert kadar ve deva kadar, ilaç kadar salavat et. Yani o kadar hastalık yaratmış ki Allah Teala onların sayısınca salavat istiyor. Bu da tabii hastalıklardan ve belalardan korunmak için okunuyor. Nakşi tariki ile Kadiri tarikatı arasındaki cehri ve hafi zikirlerdeki tezat ve tenafuru izale için 5 vakit yapıyoruz bu zikirleri ama sabah ve akşam sesli yapıyoruz. Nakşilerin de sesli yaptığı nokta bu. Çünkü neden? Hani Kadiri de hak talimini, imasını gösteriyor. Burada da bütün nebilere ve rasullere salat eyle, hepsinin ehli beytlerine de ailelerine de salat eyle diye dua ediliyor. Onun için efendim onlara da salat edin. Allah Teala sade beni göndermedi. Onları da gönderdi buyuruyor. Şimdi salat selamın nesi var? Mertebeleri var. Bu mertebeleri anlatıyor. Yani 38'den başlıyor işte 80 küsura gidin. Ama ben o arada bir şey söylüyorum. 63. sayfeden devam ediyoruz burada. Kainatın Efendisi'ne diyor. Salat selam okurken sallallahu aleyhi ve sellem iki makam var diyor. Burada birinci makam söylüyor. Hitap yolu üzere selam mesela. Hitap yolu üzere salat selam. Yani nasıl oluyor? Tarikat derslerinde öğretilen şekilde es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyor. Burada ne demiş oluyor? Salat selam sana olsun diyor. Sana kime denir? Karşında olana denir. Duymayana sana denir mi? Denmez. Duymayana sana diyene ne denir? Deli denir. Değil mi? Gelir bu direğe şimdi sana selam olsun derse bu direğe ne deriz? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada mı ki sen ona sana diyorsun? Namazda bile tahiyyatta ne söylüyoruz? Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekat. Bu Vehhabilerin bütün delilleri çöktü mü burada? Resulullah ölmüş de duymazmış da bilmemiş, haşa. Ey nebi sana selam diyor. Namazda söyle diyor bunu. Sana kime denir? Muhataba denir. Birinci makam hitap yolu üzeredir diyor. Burada çok ilimler yazılmış. Bunları lütfen, lütfen okuyun. Kıymet verin, değer verin, değer göresiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem'in anısına, hatırasına adaktır bu. Bu ilimler. Sana selam makamıdır. Burada insan kendisini onun yüce huzurunda mülahaza etmeli. Yani parantez. Rabıta üzere olmalı. Hani o tercüme ettiğim için paranteze koyuyorum rabıtacı. Çünkü o onu demek istiyor. Tazim ve ihtiram, saygı ve hürmetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Hab Teala'ya aracı yapmalı. Kendisinden şefaat ve medet, himmet isteyip salat selamı hitap yoluyla zikrederek bu birinci makamı kullanmalı. Burada en münasip lafız, hani hangi ibareyle bu selamlamayı yap? Es-salatu vesselam veya es-selam. Es-selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zaten her namazın tahiyyatında okunmak için bu hediye edilmiş bize. Allah Teala ne buyuruyor? Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnni sellemtu aleyke bi'ades selam. Bu selamı Mevla ona nerede verdi? Miraç gecesinde verdi. Ben sana bu selamı, bu selam ile selam verdim. Febelligu minni ila ümmetik. Liyusellimu bi'alek. Benim tarafımdan ümmetine bu selamı öğret ve ulaştır ki onlar da sana böyle selam versinler. Bize bu selam öğretil. Femen selleme bihi aleyke. Kim sana bu selam ile selam verirse, her namazda okuyoruz. Namazı kılarsak, başka zikir yapmasak bile namazın içinde bayağı zikir var mı? İşte namaz beş vakti kılar. Karaları, denizleri, dağları sevap doldurmuş olur. Beş vakti terk eden bütün dünyayı karanlıkla doldurmuş olur. Bütün ibadetlerin içeriği namazda toplanmıştır. Her kim sana bu selam, ama sen sade namazla yetinme. Günde 100 kere mesela Esselamu aleyke eyyün nebi ve rahmetullah ve berekatuhu dersen çok büyük fazileti var. Şimdi söyleyelim. Her kim sana bu selam verirse fenehfazun belâid dünya ve ehval kıyame, dünyanın bütün belalardan, kıyametin bütün şiddetlerinden ben onu koruyacağım. Ve uhallisun min azâbil kabri ve azâbil kıyame, kabir azabından, kıyamet gün azabından kurtaracağım. Ve tecaz ve zuhan seyyati, kötülüklerinden vazgeçeceğim, ceza vermeyeceğim. Özkürü fi hazıratil kutsi. Kutsal ağılda, yani en büyük sofada, en kutsal Allah'ımızın en yüce makamları illiğinde vesaire, cennetteki yüksek mekanlarda onu yerleştireceğim. Bundan dolayı diyor Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri, tahriri mümkün olmayacak kadar ziyade havas var. Yani yazmak mümkün değil, o kadar iş var diyor. Her kim canının, ailesinin, çocuklarının, mallarının dünya ve ahiret afetlerinden emin olmasını dilerse, kazancında, ticaretinde, ziraatinde bereketler, bolluk isterse, manevi keşifler, zahiri batı fetihler vesaire vesaire, her gün ne yapsın? 100 kere Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullah ve berekatuhu desin. İmam Senusi Hazretleri diyor ki, bu vazifeye devam eden bazı kimselerin namazda, secdede öldüklerini gördüm diyor. Her gün 100 kere bunu diyenlerin namazın secdesinde öldüklerini gördüm diyor. Ve bazı rivayetlerde ben de gördüm. Ne diyor kitaplarda? Bu kişinin canı çıkarken ruhu çıkar da çıktığını anlamaz diyor. Yani hiç azap görmez demek ve sıkıntı çekmez. Şimdi burada esas benim size söyleyeceğim, onu zaten biliyorsunuz. Bu fakir diyor Muhammed Hakkı Hazretleri, Allah Teala onu da size, sizi de münasip sözlerle amele muvaffak eylesin diyor. Amin. Bir evliya duası alalım değil mi? Bir evliya duası alalım. O, onun duası bu şimdi. Ben diyor 1261 senesinde şeyhim diyor Ali İbni Yusuf el-Medeni Hazretlerinden Medine-i Münevvere'deki Babus Selam'da, selamlama kapısında, kıyamet gününe kadar Allah şerefini o kapının daim eylesin diyor. Amin. Şeyhimden bir icazet aldım diyor. Bu icazeti diyor onun 1261 senesindeki Delail kitabının nüshasından kaydettim diyor. Her gün bu selama 100 kere devam etmek isteyenlere şimdi başka bir şey söyleyeceğiz aşağıda. Sizin bilmediğiniz bir ara ayetellezi söyleyeceğiz yani. Burada diyor onlar beni görmeseler de hat ve yazı ve kalemle tam bir icazet verdim diyor. Ben de bunun Arapçasını kitabı görünce bana vermiş oldu mu? Hat ve kalemle yazmıştım. Ben de size veriyorum ama işte beş vakit namaz kılmak başta şartlar var. Birçok avam, ulema, meşayih-i izam da bihavlillahi kuvveti ve bihimmeti seyyidil enam diyor. Kainat efendisi himmetiyle benden bu fakirden bu hususta icazet almıştır diyor. Ben bazı ulu meşayihin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verip himmet istemek için ihtiyar ettiği, yani seçtiği şu salatü selam sigasını özellikle tercih ettim diyor. O siga şudur. Bu çok önemli. Bana da Allah bunu muvacihede okumayı nasip ediyor. Yani 41 diye de ben biliyorum fakat burada bakayım. Başka kitapları da vardı bu mübareğin. Ben de bir şeyleri görüyorum, amel ediyorum. Sonra her zaman aynı kitapları da bulamıyorum işte. Fakat 41 diye de buraya belki yazmamışım. 41 de var bunda en önemlisi. Şöyle söylüyor. Es-salatu vesselam bi'adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya Resulallah eğisni seri'an. Ben bunu Başka türlü ezberlemiştim. Onu bulamadım. Onu yapılsam onu yaz. Yani salatü vesselam bi adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidi ya Resulallah eğizni seri'an bi izzetillah. Ben böyle ezberlemişim. 41 diye biliyorum. Ama şu anda biz kaynak verdiğimiz nokta burasıdır. Bu daha kısadır. Sizin işinize gelir. Bir. İkincisi burada diyor ki Allah-u Teala ne kadar şeyler biliyorsa bildiklerinin sayısınca salatü selam ya Resulallah senin ve ehli beytinin üzerine olsun, sen çabucak bana yardıma yetiş diyor. Yardıma yetiş diyor. Şimdi bu sıgayı 100 kere kim okursa, bu çok büyük bir himmet istemek mesela, hele ki cuma gecesi. Hele ki cuma gecesi, bunu kim okursa, Allah Teala onun işlerini asan eder. Darlıklarını genişletir. Sıkıntılarını açar. Gamını kederini giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap üzere olduğundan bu salatü selam alametçil hitap senin üzerine olsun diye okuduğu için kainat efendisini kalbine yerleştirmeli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun huzurunda bilerek yani kendini onun huzurunda sayarak rabıta üzere okumalı. Bu salavatı okuyana özel bir takım faziletler Mevla Teala ihsan eder. Bir, o kişinin dünya ve ahiretiyle alakalı ne kadar zor işi varsa asan eder. As-salatu vesselam bi'adedi ilmillah aleyke ve ala alike ya Resulallah eğithni seri'an. Eğithni, yardım et. İmdat, denize düşmüş boğuluyor. İmdat, o demek. Başımız belalarda değil mi? Yetiş ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. O demek. Rızkında vüs'at, genişlik. Kesbinde kazancı bereketler yaratır. Kalbinde bulunan bütün hüzün ve kederleri vesaire belaları defeder. En mühimi, bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazar-ı inatleri ve mededi immetleri içerisinde daim olur. Özel daireye alıyor seni. Kainatın efendisi özel gözetimde tutup yardım ettiği, desteklediği kişilerin özel dairesini alıyor. Bu özel daireye girmek önemli bir şeydir. Herkesi özel daireye almazlar. Her kim her gün bu sigayı 313 kere okursa, kısa, hiç zor bir şey değil. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sahbihi ve sellim kadar. 313 kere okuyan matlubu neyse, taktı bir şey kafaya, onu istiyor Allah'tan. Meşruysa tabii. O isteğine mutlaka ulaşacak, gayesine kavuşacak. Her kim bu mübarek salatü selam, cuma gecesi 1000 kere okursa. Sayfa kaç? Hiç sormuyorsunuz, görüyor musun? Ya hocam zaten biliyorsun 11'de bırakıyorsun. Gidiyoruz eve 12. Hanımla bir çay içiyoruz 1. Nereden okuyacağım diyorsun bana ya. Ben alakadar etmez. Derdin varsa okursun. Derdin yoksa bana ne? Sayfa bu salatü selam kaçta? 68'in başında. 68'in başında. Ne haceti varsa ama ne derdi varsa ama ne değireği varsa alel fevr. Bunu ben katmadım. Parantezi ben söylüyorum. Alel fevr ne demek? Alel fevr ne demek? Anında. Anında muradı hasıl olur. Hadi bakalım. Muhammed Hakkı Hazretleri bir yerde de şöyle diyor. Ben denedim oldu diyor. Tecrübe göğe çıkmadı ya diyor. Sen de dene diyor. E mübarek, sen ne rabıta üzere okudun ki hemen hasıl oluyor. Adamlar cuma gecesi bitmeden sabaha telgraf geliyor. Dünyanın neresinden işler yoluna giriyor. Bizim gibi zavallı biçareler. 1000 kere okuyoruz da bir kere huzuru kalple hedefi tutturamıyoruz. Ya Rabbi, şu kafamız karma karışık. Bizi topla ya Rabbi. Kalbimiz darmadağın oldu. Alacak, verecek, sevecek, kızacak. Çoluk, çocuk, karı, kuru, kurban oldum sana Allah'ım. Masiva ile kalbimiz doldu. Taallukat-ı şetta der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Dağınık dağınık ilgiler, alakalar. Allah'tan gayri ne ararsan var. Çıfıt çarşısına döndük. Allah'ım bari seni zikrederken huzurunda bizi derle topla ya Rabbele. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife okurken ya Rabbi bizi onu görür gibi huzurunda oturduğumuz şuuruyla okumaya muvaffak eyle. Amin Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammedin ve alâ âliye ve sahâbî sellem. Şeyh Necati Kutlusesir o Hazretleri diyor. Tabi biz bunu hangi Şeyh Necati Hazretleri bilmiyorum yani. Meşhurlarda bulamadım. Meşhurlarda bulamadım. Tabi o zamanki kaç yüz sene evvelki zatı söylüyor. Buyururdu ki her kim bu sıgayı mübarekeyi Okuduk ya 68'in başında. Bir iki satır yok. Bu selamlama yani. Bu selamlamayı. Cuma gecesi 1000 kere okuyup sonra ikinci cuma gecesi yani haftaya bu gece gelene kadar her gece 1000 kere. Bu gece okuduk mu? Ha hoca efendi ben bu hafta çok meşgulüm, sıkıntım var. Ben bir şey demedim ya. Hangi cuma başlarsan. Bu gece farz dedim mi ben? Bir defa derdin var mı senin? He? Derdin yoksa konuyu kapat. İsteğin varsa yoksa konuyu kapat. Ne mutlu sana maşallah der. Efendi Hazretleri der. Adama sorar. De yani adam gelirdi benim bir derdim var. Efendi Hazretleri. Ne mutlu sana bir derdim var. Benim bin derdim var derdi. O sonra adam da şaşırırdı ne diyeceğin. On sonra der. Adama sorarsan derdin var mı? Derse sana derdim yok. Sen de ona ki ne mutlu sana aklın yok. Çünkü akıllı adamın derdi olmamak mümkün mü? Hele bu zamanda. Şimdi 1000 kere cuma gecesi başladın. Dünya kelamı arada konuşmayacaksın. Bak sakın sakın sakın. Sağa sola bakmayacaksın. Huzur üzere olacaksın. Sağdan soldan şarkı, türkü, müzik veyahut haberler, reklamlar, ses, radyo, internet, telefon sesini kısacaksın. Huzur üzere oturacaksın. Abdestli, kıbleye döneceksin. Hiç kimseyle konuşmadan bunu 1000 kereyi bitireceksin. Cuma gecesi yani bu gece. Sonra yarın bir daha, öbür gün bir daha, öbür gün bir daha. Nereye kadar? Haftaya cumaya kadar okursa Allah Teala onun muradını hasıl kılar. Kendisini maksuduna vasıl kılar ki her hacetin ve muradın yerine gelmesi için bu acayip sırlardandır. Bir şifre verdim diyor yani. Zaten bazı yerlerde diyor ne şifreler var, sırlar var vermem diyor. Bazı yerlerde de öyle söylüyor yani. Bak burada bu sırrı vermiş. Sır bu. Bu hususta çok önemli bir himmet isteme sırası vardır diyor. O da 255-256'da kitabın sonunda zikredecek diyor. Orada da cuma gecesi okunmasının başka malumat var diyor. Onu bu hafta söyleyemem. Şimdi vakit doldu. 255-256'da ayrıyetten var diyor ve burada devam ediyor. İkinci makama geliyor. Yani salat selam okumanın makamları yani edeplerin içinde bir de makamlar var. Yani gaib sırasıyla mı ona mı diyeceksin? Aleyke, aleyhi ona mı diyeceksin? Aleyke sana mı diyeceksin? Ona denmenin yerleri var. Sana denmenin yerleri var. Değil mi? Bu makamlara göre hareket edeceksin, amel edeceksin. Allah Teala Hazretleri de seni Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine eriştirecek. Tamam. Bürdeyi katmedeceğiz. Bitiriyoruz bürdeyi. Kısa inşallah. Ha? Evet. Şimdi burada kardeşlerimiz bu sigayı 68. sayfada size ne yaptık? Hediye ettik. Öyle mi? Rabbim amele muvaffak eyle. Dergide bir mesele var. Bir de haftada söyleyeceğim. Çok önemli bir zikir var ama ben 5 vakit amel etmeye çalışıyorum. Gördüğüm günden beri. Ama siz de mahrum olmayın. Sayfa 94'te. Burada bir şey söyledim. Geçen hafta bir şeyde Mimar Sinan'da mıydık? Bir sene gibi geçti bana ya. Ne kadar iş çıktı arada demek ki. Evet. İnşallah Çamlıca Camisi de biter. Bir daha yapsan Çamlıca Camisi'ne yaparız. He? 30 bin kişilikmiş ora. Yeter. Yetmezse de gelin Allah bereket versin. İnşallahü Rahman. Çok daha faaliyetler olacak inşallah. Önümüzde çok hizmetler olacak. Daha geniş yerler nasip olacak. Burada nasip olacak. Yakında bura başlayacak. Çok büyük olacak. Ondan sonra 4 kat altına olacak inşallah. Yukarısı olacak. Ondan sonra daha büyük şekilde 50 dönüm, 100 dönüm yerler olacak inşallah. Allah kadir mi? Kadir. İnşallah. Çok hizmet var. Dünya nerelerinde sizin yardımlarınızla bu hizmetler Ahmet Yesevi Derneği çalışıyor elhamdülillah. Dün gece sabah 5'e kadar toplantıdaydık. 5'e kadar. Ya bana söylediler 2015'te neler yapmışlar. 2016'da neler yapacaklar. Hep her ay şu faaliyet, şu faaliyet çok güzel. Hazreti Necaşi'nin orada medrese yapıyoruz şimdi. Necaşi Hazretleri'nin yanında. Talebe okuyacak. Oranın açılışına gideceğiz inşallah. Habeşistan'a. Ne? Uçak var. Uçacağız mı dedik ya? Evliya mı olduk? Mübarek adam. Uçak var. Biraz tuzluymuş da. Bilet. İdare edeceğiz birbirini bakalım. Gideceğiz. Cemaattan da gelenler olur inşallah. 25-27 sahabi var. Hazreti Necaş'ın kabrine nur yağdığı görülüyor geceleri. Evliya Allah görüyor. Hazreti Necaşi Kur'an'da geçiyor ya. Nasip olur da oralara da gideriz. Afrika'da ne hizmetler var. Kurbanlara faali yardım ettiğiniz kurbanlar. Bir anlattılar, aklım şaştı ya. Nerelere kurban gitmiş ya. Hepsinin hayırlarınız devam edecek inşallah. Sizin dualarınız da devam etsin. İnşallah hayırlarınız da derneğimizde faaliyetlerine devam etsin inşallah. Daha toparlanalım. Allah'ım hayırlı sahipleri ihsan eyle. Amin. Çok becerikli insanlar nasip eyle. Amin. Çok güzel yönetimler nasip eyle. Amin. Yönetimde olan arkadaşlarımızı muvaffak eyle. Amin. Hata etmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım sen onlara ya Rabbi ne yapacaklarını, kiminle iş tutacaklarını ve bu hizmetleri kısa zamanda nasıl en yüksek seviyeye çıkaracaklarını, fikirlerini, şuurlerini ilham eyle. Amin. Ya Rabbi çünkü onlar bu işlerin peşinde çalışırlar, başarılı olurlarsa hepimize faydası var mı? Var. Camilerimiz olur, cemaatlarımız olur, külliyelerimiz olur, dünyanın her yerinde hizmetimiz gider değil mi? İnşallah. Bak bir radyodan ne kadar hayır oluyor, bir televizyondan ne kadar hayır oluyor, öyle mi? Evet, olacak. Daha çok yaşarsak, dualarınız berekatıyla çok hayırlar göreceğiz inşallah. Ümidimizi kesmeyelim. Evet, Ehl-i Sünnet galip gelecek. Evet, İbn Abidin Hazretleri anlatıyor. İbn Abidin duydunuz. Hanefi fıkıhçıların en büyüklerinden Halid-i Bağdadi Hazretlerimize halifesidir. Cenazesinde o yıkamıştır, o kıldırmıştır. İbn Abidin Hazretleri onun vasisidir. Diyor ki Şeyh Eyyub Hazretleri, onun da şeyhi, iki talebesi var. Şeyh Muhammed İbni Zeynüddin el-Kefiri, bir de Halep'te bulunan Yusuf Efendi Eşşami. Bunların kitapları, isimlerini söylüyor. Burada 95'in sayfede. Bu kitaplarında hocaları Şeyh Eyyub'un şöyle dediğini nakletmişler. Şimdi bu iki zatın sebeti yani hocalarından bahsettiği kitaptan İbn Abidin ben aldım diyor. Onlar da hocaları Şeyh Eyyub Hazretleri'nin bu başına gelen olayı nakletmişler. Kaynaklı, senetli bir iş. Şeyh Eyyub Hazretleri anlatıyor ki diyor bir vakit bana büyü yapıldı. Bu nedenle ben bir şey yapmadığım halde yaptım zannetmeye başladım. Abdest almadığım halde aldım zannetiyorum. Gusletmedim. Guslettim zannediyorum. Namazı kılmadım yatsıyı, kıldım zannediyorum. Büyü böyle şeyler yapar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tesir etti mi? Etti. Neden? Felaknas surelerinin nüzulüne sebep olmak için. İmtihandır. Kainatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmadığı halde Ayşe Hanım zannediyor ya ben böyle yaptım. O diyordu ki yapmadın. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına geldi. Yani bu nedenle diyor sıkıntıya düştüm. Şam'da Selimiye Camisi var. Selimiye Camisi'nin yani zannedersem Muhittin Arabi Hazretleri'nin kabrinin olduğu camidir. Öyle ben biliyorum ama başka bilen varsa söylesin. Sultan Selim yaptırdı ya Sinşin'e girince Muhittin'in kabri zuhur edecek meselesi. Sultan Selim buldu ya kabrine cami yaptı. Selimiye Camisi yani bu Türkiye'deki değil. Şam'da oturuyorum caminin penceresinde. Birden uzun boylu bir adam geldi. Bu zat da İbn Abidin'in hocalarının hocası. Bana dedi ki, bir kağıt kalem ve hokka getir. Hokka yani mürekkebin kabı. Sonra bana dedi ki, şu duayı yaz. İki tane yaz dedi. Bir kağıda bir tane yaz, öbür kağıda bir tane yaz. Birini başına koy, ne demek takkenin içine veya sarığının yani başına. Başörtümüz olmadığına göre sarık olacak, bere olacak. Onun içine koy. Birini başına koy. Derinliği yazıyı suda çöz. Onunla gusül abdesti al. Müslüman kardeşlerinden dilediğine de bunu öğret dedi. Ve gitti. Kim olduğunu tanımıyorum. Bir daha da onu göremedim. Ben bunu yaptım. Üzerimde ne kadar büyüyle bağlanmışlık varsa sihir adamı bağlar. Düğüm. Düğüm düğüm atar. Ve min şerrin nefâfâti fil ukadi diyor Kur'an. Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Çünkü onlar düğümlere üfleyen. Ekseri de kadınlar yapar bu büyü işlerini. Düğümlere üfleyen şerli ruhlar sahipleri. Şerrinden diyor. Onun için ben sihirden şifa buldum diyor. Yusuf Efendi şeyhinden bu rivayeti naklediyor. Yusuf-u Şami Hazretleri. Diyor ki ben bunu tecrübe ettim diyor. Fakat yapan kişinin yani ben de denedim diyor. Üzerimde ne varsa sihirden, büyüden iptal oldu diyor. Ben mesela hala denemedim. Belki bana da bir şeyler yapmışlardır. Boş dururlar mı? Efendi Hazretleri de buyurdu ki bana, Ahmet, seni de beni de boş bırakmazlar. Böyle çocuğu var bana. Şimdi yapmak lazım. Ben de yapamıyorum. Size anlatıyorum, anlatıyorum, bir şey yapamıyorum. Yani benim de vaktim yok. Ama yapmak lazım. Yapayım inşallah da biraz şey yani yazmayı yapabiliriz. Fakat yapan kişinin yıkanırken bu Esma-i Şerife'nin suyunu avret yerlerine direkt dökmemesi lazım. Yani avret yerinin olması lazım. Peştemallen veya işte donlan sarılı olması lazım ki bu su Esma-i Şerife'nin suyu ya. Onun için burada güzel bir ilim var. Bak gusül alırsın, gusül alsan da direkt suyu oraya değdirme. Yani bir şeye peştemale önce değsin. Peştemalden oraya geçer. Veyahut da işte entariden. Örtülü olmalı. Leğen gibi bir şeyde yıkanmalı. Küvette değil. Çünkü küvette yıkanırsan ne oluyor? Su kanalizasyona gidiyor. Onda ne yazılır? Esma-i Şerife. Esma-i Şerife'nin suyu oraya gidemez. Onun için leğen gibi bir şeyde yıkamalı. Sonra suyu nereye dökeceksin? Leğendeki suyu. Ağaç altı gibi temiz toprağa dökmeli. Yani pislik barındıran hürmetsiz yerlere suyun damlaması için dikkat göstermesi gerekmektedir. Anladınız mı? Evet. Esma-i Şerifesine hürmet etmek, yani Allah'ımızın ve sıdkı itikad, yani dürüst inanç, doğru inanç ile kişinin şifa bulmasını Allah-u Teala taahhüt etmiştir. Yani söz veriyor Allah-u Teala ki itikadın sağlam olsun. Hakikaten ayet-i kerimeler var. Bazı İbrani isimler de var. Ama bunlar Allah'ımızın isimleridir. Çünkü İbn-i Abidin Hazretleri'nin naklettiğine göre. Eğer ki İbn-i Abidin Hazretleri gibi bir veli, bir fıkıhçı nakletmese, Süryani ve İbrani kelimelerden olan isimlerle biz zikir yapmıyoruz. Ama kaynak kuvvetliyse, yani Evliyaullah'tan bilinen bir zatın kaynağıysa, o zaman onlar onun manalarını bilmektedirler. Zaten efendim diğerleri ayet-i kerimelerdir ve sonu tespittir. 96. sayfede efendim derginin son sayfası bundan ibarettir. Ama öbürleri gibi hani veriyorduk da üzerinize takıyordunuz gibi değil. Burada yazıyor, ne yazacağın yazıyor. Anladın? Yoksa bunun suyu bunun suyu çıkar mı? He? Antika antika adamlar var ya. Adama diyoruz, Kehf suresini okuyana şu kadar cuma gecesi sevabı var, fazileti var. Adam diyor ki senelerdir bırakmam. Mekke'deyiz, oturuyoruz. Bizim Mehmet antikadır o biraz. Oturuyoruz. Çok hoş adam yani. Dedi ki ben dedi hiç terk etmedim. Kaç senedir dedim. Ben ara sıra ben baş edemiyorum. Dedi ki 10 sene mi dedi, 20 sene. Maşallah. Ya dedim ezberledin o zaman Kehf suresi. Uzun da 10 sayfa falan. Dedi ki tabii dedi ezberledim. Ama hepten şaşırttım. Çünkü pek böyle hafızlı, hocalı bir şeysi yok. Oku bakayım dedim. Biraz başladı ki Menkara Suretel Kehfi dedi. Meğer hadisi ezberlemiş. Kehf suresini okuyana şu var. Ha buna hava var. Ulan Menkara Suretel Kehfi diye 3 satırdan 20 senedir nasıl okuyor diyorum ben de. 3 satır ezberlemiş. Kehf suresini okuyana şu var diyor. Sana ne var? Bizim millet antikadır. Şimdi kalkar bu yazıyı suya koyar. Ondan sonra Allah Allah niye suya çıkmadı acaba der. Ya bu mürekkep diyor ki sen yazacaksın da ben hani ben mi yazayım? Ondan sonra Ebu Bekir Sifir kalkacak bilmem diyecek yazıyı bilmem kaça sattı diyecek. Onun için ben de diyorum ki sen yaz bana ne? Derdin varsa bu hanım kardeşlere çok oluyor. Medresede okuyanlara çok oluyor. Göz ve nazar dan oradan büyüye doğru geçiyor veya büyü efendim cin adama musallat ediyor. Önce sihir yapılırsa, sihir adamda tebelleş olursa o sihir cini çağırıyor. Yani o kişiye cin musallat oluyor. Birçokları abdest alamayacak hale geliyor. Kimi gusledemiyor, kimi evden çıkamıyor, kimi banyoya giremiyor. Her gün yani dinlesem belki binlerce insan derdini söyleyecek. Ama ben insanlarla muhatap olamıyorum, vaktim olmuyor. Ama ben genele şifa olacak faydalı ilimleri size yazıyorum. Amel etmek size ait. Allah Teala cümlemizi sihirlerden, nazarlardan, şerlerden, gözlerden, kem gözlerden, gökten yerden gelecek afetlerden nasunu mahfuz eylesin. Amin. Amin. Allah'ım üzerimizdeki sihirleri şu saatte iptal eylesin. Amin. Allah'ım dostlarından gelen bu nakillerle amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Allah'ım cümlemize bütün hayırları ihsan eylesin. Amin. Şerlerden cümlemizi emin eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime ra'at gulubel ida enba'u bi'asetihi kenebetin ecfelet guflen minel ghanemi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime ma zale yelqahumu fi kulli mu'terakin hatta hakev bil qana lahmen ala vazami. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime veddül firara fekadu yagbituna bihi eşla eşalet ma'al iqbani ver ruhami. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime temdil leyali ve la yedruna iddetaha ma lem tekum min leyalil eşhuril hurumi. Mevlaya salli sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime kennema d-dinu dayfun halle sahatahum bi kulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Mevlaya sallim sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime yecurru bahra khamisin fevqa sabihatin termi bimevcim minel ebtali multatime. Mevlaya sallim sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime min kulli muntedibin lillahi muhtesibin yasbu bi müsteasilin lil küfri musdalimi. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime hatta gadet milletul islam ve hiye bihim min ba'di gurbetiha mevsulatel rahime. Mevlaya salli sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihime مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعال فلم تيتم ولم تئم. مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأوا منهم في كل مصدادم. مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Vesel Huneynen vesel Bedran vesel Uhuden Fusul hadfin lehum edha minel vehami Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi el musdiril bidhi humran ba'dema veredet minel ida kulle musveddim minel lemami Mevlaya salli sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi vel katibine bisümril hattı ma teraket eklamuhum harfe cismin gayra mün'acimi Mevlaya salli sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi şakis silahi lehum sima tümeyyizuhum vel verdu yemtazu bis sima mines selami Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi tühdi ileyke riyahun nasri neşrahumu fetahsebu zzehra fil ekmami kullekemi Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi كأنهم في ظهور الخيل نبت ربان من شدة الحزم لا من شدة الحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد فيها جامها تجيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bir beyt sonra okumuşuz, bunu geri alacağız. Geriden alıyoruz, sonra bir daha okuyacağız. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أعجامها تجيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Kimin diyor yardımı Resulullah'tan oluyorsa, kim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sığınmış manevi himmeti ondan alıyorsa, aslanlar karşısına çıksa istobel hiçbir şey yapamazlar diyor. Ama yardım Resulullah'ın vasıtasıyla geliyor. Yardım Allah'tan gelir ama vesile kim? Kainat efendisiyle geliyorsa sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيِّنْ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍ غَيْرَ مُنْفَصِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ كالليث حل مع الأشبال في أجامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير lil halqi kullihim. Kem ceddelet kelimatullahi min cedelin fihi ve kem hassamel burhanu min hasimi. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihim. Kefâke bil ilmi fil ümmiyi mu'cizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil yutumi. Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulüke nebiyil ümmi ve ala ala seyyidina Muhammedin ve ezvaci ümmahatil müminin ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahibike ve salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala ala seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulüke nebiyil ümmi ve ala ala seyyidina Muhammedin ve ezvaci ümmahatil müminin ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahibike ma barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ala seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid ve kemali kubi azim şanihi ve şerefihi ve kemali ve rıdaka anhu ma tuhibbu ve teddalehu daimen ebeda adede malumatike ve midade kelimatike ve rıdaa nefsike ve zinete arşike efdala salatin ve ekmelaha ve temmaha kullama zekereke ve zekeru zâkirûne ve kullama gafel an zikrike ve zikrihi l-gâfilûn ve sellim teslimen kezâlike ve alâ cemî'il enbiyâi vel mursalîn ve alâ âlihim ve sahbihim ettâbi'in ve alâ ehli dâetike ecmaîne min ehli semâvâti ve ehli l-erâdîn ve aleynâ ma'hum bir rahmetike yâ erhamer râhimîn. Allahum salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli sahbihi efdal salavâtike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kedalike. Kardeşlerimizin, Efendi Hazretlerimize hizmet eden kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa hayırlı muratlarına nail eyle. Ne sıkıntıları varsa bu mübarek gecede, mübarek saatte fereci karib ile tefric eyle. Müşkillerini, müşkillerimizi hallü asan eyle. Allah'ım ne kadar hayırlara, hizmetlere maniler varsa bertaraf eyle. Manileri izale eyle. Yardımcılarımızı ziyade eyle. Allah'ım sen bu hizmet için lazım gelen bütün ya Rabbi vesileleri müsahhar eyle. Amin. Kimlerin elinden ne iş geliyorsa bu yolda, bu hizmetlerde, Efendi Hazretlerimizin hizmetlerinde bulunanların yollarını, önlerinin açılması için sen ya Rabbi sebepler alemindeyiz. Sebepler halk eyle. Amin. Esbabını müyesser eyle. Amin. Bütün manileri izale eyle. Amin. Efendi Hazretlerimiz rızası üzere amel edenlerden razı ol ya Rabbi. Amin. Rızası üzere hareket edenleri muvaffak eyle. Amin. Rızasına muhalif olanları mahzul eyle ya Rabbi. Mahzul eyle ya Rabbi. Onun yolunun yaşamaması için, yayılmaması için, onun bu mübarek tecdit hareketinin, hizmetinin dünyaya ulaşmaması için, içine kapanması için kimler gayret ediyorsa kahru perişan eyle ya Rabbi. Efendi Hazretlerimizin yoluna bizleri de hizmetçi eyle. Bütün hizmet eden kardeşlerimize beraber cümlemizi aziz eyle. Ya Rabbi bizle uğraşanları zelil-i hakir-i mahru perişan. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi efdali salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike. Dualarımızın kabulü hayırlı muratlarımın husulü için. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah, salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah, salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Es-salatu vesselam. Bi'adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya Resulallah eğithna eğithna eğithna seri'an bi'izzetillah. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Cuma gecelerimiz salavatını buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. İlim meclisi oldu, zikir mecliste olsun. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete İlla billahil aliyyil azim. Adede ma alimallah. Ve zinete ma alimallah. Ve mil'e ma alimallah. Ve estağfirullah. Misle zalike. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi misle zalike ve et'afe zalike. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.